van der Wielen. Goedemiddag, over een uur praat ik met een van de bekendste en beste Nederlandse wielrenners aller tijden. Oud-wereldkampioen Henny Kuiper won alles wat er te winnen valt, behalve nipt de Tour de France. Misschien wel een pijnpunt. En zometeen misschien wel de bekendste financieel-economisch journalist van Nederland, Martin Visser, chef van de Financiële Telegraaf, onlangs benoemd. Werkt al 10 jaar bij die krant. Maar eerst, Surichange geeft ongebruikelijke transacties toe. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, het in opspraak geraakte geldwisselkantoor Surichange erkent dus dat het de afgelopen jaren honderden ongebruikelijke transacties te laat heeft gemeld. Het bedrijf wil nu een schikking met justitie. Surichange ligt al langere tijd onder een vergrootglas. In maart viel de politie verschillende kantoren binnen vanwege de verdenking van onder meer witwassen, ondergrondsbankieren en ook het financieren van terrorisme. Contact hierover met Nieuwsuurverslaggever Mark Schrader. Mark, even het geheugen opfrissen. Waarom ligt Surichange al langere tijd onder vuur? Nou, het is een gevoelige zaak omdat Surichange een financiële instelling is met meerdere vergunningen van de Nederlandse bank. En justitie is eind maart van dit jaar binnengevallen bij de kantoren. En verdenkt dus 4 personen die gelinkt zijn aan het bedrijf van een aantal strafbare feiten. En het bedrijf zelf ook. Ja, en ze hebben nu dus gezegd van, er is dus wel het een en ander gebeurd. Wat erkennen ze nou precies? Nou, Surichange, het bedrijf, ontkent dat er sprake is geweest van witwassen of ondergronds bankieren. Maar ze erkennen wel dat bepaalde transacties te laat zijn gemeld. En dan gaat het om ongebruikelijke transacties. Bijvoorbeeld hoge bedragen die je bij de Financial Intelligence Unit, de FIU, moet melden. Justitie denkt ook dat een aantal van die transacties helemaal niet gemeld zijn de afgelopen jaren. Maar het bedrijf zegt, ja, we zijn te laat geweest en daarvoor zouden we dus willen schikken. Ja, en zeggen ze ook hoe dat nou kan, dat ze zo laat zijn geweest? Want het zijn dingen waarvan je denkt, dat valt toch wel op, dat ga je melden. Ja, wat Surichange zelf zegt is dat de meldingen wel zijn gedaan, maar dat ze in een verkeerd portaal terecht zijn gekomen bij de Financial Intelligence Unit. Dus dat zal een beetje een wel eens niet de discussie worden. Ja. Het is overigens wel zo dat het Openbaar Ministerie op dit moment nog niets voelt voor zo'n schikking. Ja, wat willen ze daarmee bereiken? Want ja, je geeft al aan, de kans dat het gaat gebeuren is klein. Maar wat hoopt Surichange daarmee te bereiken? Nou, ze hopen, want alles ligt nu stil. De kantoren zijn dicht, de bedrijfsvoering ligt plat. En zij weten natuurlijk ook wel dat die rechtszaak nog wel even op zich gaat wachten. Het einddossier is nog niet gereed. En zij hopen door een schikking te treffen op dit specifieke punt dat Surichange als bedrijf ook weer open kan gaan. En dat ze dit dus buiten de rechter om kunnen afwikkelen. Ja. Maar ik verwacht eigenlijk dat dat voorlopig nog niet gaat gebeuren. Ja, lijkt een beetje op dus too little, too late. Dank voor de toelichting, Mark Schrader van Nieuwsuur. Er zijn dit jaar al zo'n 250 aanslagen geweest op huizen en andere doelen. Het zijn er nu al meer dan over heel vorig jaar, blijkt uit cijfers van de politie. De aanslagen hebben vaak te maken met drugshandel, maar ook andere motieven komen voor, zoals afpersing. De daders die worden opgepakt blijken vaak jong en beseffen zich niet waar ze mee bezig zijn, zegt Wim Hoek van de politie Rotterdam. Het is heel gevaarlijk. Als je kijkt naar de schade die je teweeg brengt in bijvoorbeeld een portiek of een woning. Als je kijkt naar wat er mogelijk kan gebeuren van een brand die ontstaat in een woning. En als je ook kijkt, want we hebben nu gelukkig nog niet heel veel persoonlijke slachtoffers. Maar elke explosie is echt levensgevaarlijk, ook voor de mensen zelf. Het gaat ook om vooral jonge daders, hè? Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, dat is natuurlijk ook echt zorgelijk. 50% van de verdachten die wij hebben aangehouden is jonger dan 23 jaar. 25% van de verdachten die we hebben aangehouden is echt minderjarig. En ik ken een voorbeeld van een aanhouding van een 14- en 15-jarige jongen 's nachts om 3:30. En dan denk je, ja, maar hoe kan dat dan? Dus dit moet ook op veel meer plaatsen besproken worden dan alleen aan politietafels of bestuurstafels. Dit moet ook besproken worden aan de huistafel, in de schoolbanken, binnen verenigingen. Het gaat ook om het besef en het zicht op. Ouders, kijk niet weg, maar heb het gesprek met uw kinderen over wat ze bezighoudt, hoe ze aan hun spullen komen, et cetera. Want hoe worden zij benaderd, hè? Is het een geldkwestie of is er iets meer aan de hand? Nou, het is in de gevallen die wij kennen best wel vaak een geldkwestie, hoewel het ook soms vergelding is, hè? Dus een eerder incident leidt tot een volgend incident. Maar wij kennen gevallen van jongeren die geronseld worden om een bepaalde klus te doen en daar enig geld voor terugkrijgen. Maar dan moet je ook afvragen van als het dan gaat om een paar honderd euro... overzie je dan de consequenties die dit allemaal met zich geeft. Hè? Want los van de gevaarszetting, het is geen vuurwerk. Je verziekt echt je toekomst. Je verziekt mogelijk ook het leven van anderen, maar je verziekt ook je eigen toekomst. En we zullen je ook blijven volgen in de toekomst en steeds je verantwoordelijk houden voor de schade die je hebt aangericht. Wim Hoek was dat van de politie Rotterdam in gesprek met verslaggever Hassan Tjoskoen. En ook vannacht was het weer raak. In Amsterdam-Noord gingen in een flat 2 explosieven af. En in Rotterdam werd een woning beschoten waar gisteren al een explosie was. Bergingsbedrijf Smit Salvage is onderweg naar Jemen om een vervallen olietanker leeg te pompen. Die werd sinds de jaren 80 door Jemen gebruikt als olieopslag op zee. Sinds het begin van de burgeroorlog, ongeveer 10 jaar geleden, is er geen onderhoud meer aan het schip gepleegd. Het laatste schip met Oekraïns graan heeft de haven van Odessa verlaten voordat de graandeal morgen afloopt. Rusland wil die niet verlengen, maar Turkije heeft eerder al gezegd Oekraïnse schepen te blijven beschermen. Dan kunnen ze graan en andere producten gewoon over de Zwarte Zee blijven vervoeren. En de Nederlandse voetbalsters hebben afgelopen nacht geoefend tegen Zuid-Korea. De uitslag is niet bekendgemaakt. Volgens de KNVB is dat op verzoek van de Zuid-Koreaanse bond. En over een week speelt Oranje de eerste groepswedstrijd op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Ja, na het 1-tegen-1 gevecht gisteren tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, de nummers 1 en 2, staat de renners in de Tour de France vandaag opnieuw een pittige Alpen-etappe te wachten. Verslaggever Steven Dalebout, jij bent bij de start in Leguet. Ja, gisteren ontzettend zware etappe, hè? Meer dan 4000 hoogtemeters. Ga je daar deze ochtend nog iets van merken? Uitgebluste wielrenners of iedereen weer fris en fruitig? Nou, ik kan je vertellen, volgens mij is niemand meer fris en is niemand meer fruitig in de Tour de France. Zelfs bij de volgers worden de lontjes wat korter. Ja, en vooral voor de renners is dat natuurlijk wel belangrijk. Gisteren is echt een lastige dag geweest. En die van gisteren is het zeker wel te stellen dat niet alle renners fris en fruitig meer zijn. Nee, gisteren een paar keer geblokkeerd, hè, door motoren. Dat zagen we allemaal rare situaties. Vandaag mogen die motoren dus niet meer meedoen in de koers. Een dag geschorst. Hoe is dat bij het peloton gevallen? Want ja, veiligheid is wel een dingetje, hè? Ja, dat speelt zeker heel erg mee. Ja, we konden gisteren al de reacties horen. Van Pogacar was de reactie opmerkelijk mild, zou je zeggen. Je zou toch zeggen dat je daar een beetje gefrustreerd door raakt. Vandaag wordt er ook nog wel over nagepraat over dat geval met die motoren. Ze zijn inderdaad dus... Tuurders en de cameraman en de fotograaf achterop. Die mogen vandaag niet mee, maar we hoeven ons geen zorgen te maken. Ze worden gewoon vervangen, dus de beelden zullen er in ieder geval wel zijn vandaag. Wel zijn er excuses geweest van die fotograaf van L'Equipe die achterop zat, Bernard Papon. Hij zegt eigenlijk min of meer, we konden... Maar we hadden eigenlijk nooit in die situatie terecht moeten komen. Ik had mijn chauffeur eerder moeten vragen om het gat met de renners te vergroten. Ja, want er waren natuurlijk extra veiligheidsmaatregelen al bij die afdalingen gedaan. Ging het hierin fout? Dat was wel een beetje lastig natuurlijk. Beterschap beloofd. Laten we nog even kijken naar vandaag. Gisteren dus 4000 hoogtemeters. Vandaag net zo pittig. Ja, het wordt opnieuw een lastige dag, wel een iets andere dag. We beginnen inderdaad in Leger en dan hebben we 3 eerste categorie klimmen. Geen buitencategorie klim vandaag, want ook de aankomst, hè, berg op Mont Blanc, is geen buitencategorie, maar een eerste categorie klim. We eindigen niet op de top van de Mont Blanc natuurlijk, want dat zou wel een beetje hoog zijn, 4800 meter. Maar de finish ligt op 1370 meter. Het is een onregelmatige klim. Het begin is steil, dan een tussenstuk en dan de laatste 5 kilometer boven de 8%. Ja, de verwachting is dat de bokswedstrijd tussen Vingegaard en Pogacar vandaag weer verder gaat. En we zijn heel erg benieuwd naar de afmattingstactiek van Jumbo. Gaat die ook weer verder vandaag? Of doen ze het op een net andere manier? Misschien met Van Aert in de kopgroep. Dat is toch wel interessant om ook aan het begin van de etappe te bekijken. Ja, we beginnen om 5:05. Wat zeg je? Ja, nee, we zeiden het gisteren al. Het is secondenwerk van 9 naar 10 seconden. Dus dat gaat ontspannen. Dat is wel echt schitterend, hoor. En dat merk je ook hier bij de start. Het is in de historie van het wielrennen zijn dit toch... Dan gaat de verbinding helaas een paar keer eruit bij Steven Dalebout. Steven, volgens mij ben je er weer. Ja, ik zei dat het historische dagen waren in het wielrennen. En dat je dat ook wel merkt bij de start. We beginnen over een uurtje om 1:05. En dan kunnen we die etappe volgen in Radio Tour de France om 2:00. Inderdaad, te volgen op deze zender. Dankjewel, Steven. Xavi Simons gaat PSV verlaten voor de Franse club Paris Saint-Germain. De 20-jarige aanvaller die heeft het trainingskamp van PSV in Oostenrijk verlaten, is nu in Parijs om te onderhandelen met de PSG. De club verliet Simons een jaar geleden transfervrij voor Eindhoven. En voor zijn terugkeer wordt waarschijnlijk zo'n 6 miljoen euro betaald. Dat is een gelimiteerde clausule in zijn contract. Afgelopen seizoen scoorde Simons 19 keer. Maakt hem een van de topscorers van de Eredivisie. 10 minuten over 12 krijgt u nog het weer. Zon en wolken, lokaal een buitje. Het wordt een graad of 22 en het waait vooral in het noorden en het westen nog stevig. Vanavond gaat die wind liggen. Morgen flink wat zon en aan de temperatuur verandert dan weinig. Verkeersinformatie met Helene de Geest. Er staat een lange file op de A9 nu van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest is de vertraging 20 minuten. Er zijn er bomen omgewaaid, die liggen dwars over de weg. En daardoor zijn er twee rijstroken dicht. Over een uur, wie ziet oud-wielrenner Henny Kuiper graag dit jaar de Tour de France winnen? En zometeen geeft financieel journalist Martin Visser van de Telegraaf antwoord op de vraag wat zijn mooiste boek ooit gelezen is. Ster. Oppenheimer. We're in a race against the Nazis. They just fired the starting gun. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But I know the Nazis can. 20 juli, alleen in de bioscoop. Sunweb heeft nu Last Minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluizen in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam varen tot stilliggend jachtverkeer ja, op de Je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En voor €2 speel je al mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Vanavond bij Human in Metropolis willen we het beste voor ons kind. In Burkina Faso weet het dorp wat het beste is. In India moet je op school de beste zijn. En in Palestina ligt het beste achter ons. De wereld zoals je hem nergens anders ziet. Vanavond bij Human om 9:10 op NPO 2. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Pieter van der Wielen. Goedemiddag. Martin Visser is vooral bekend als duider van financieel-economisch nieuws in talkshows. Is er een bankencrisis, een eurocrisis of een andere crisis? Bel Martin Visser. En hij komt ook nog. Hij werkt al 10 jaar voor de Telegraaf. Per 1 juli werd hij daar gepromoveerd tot chef van de financiële Telegraaf. Martin, welkom. Ja, dankjewel. Had je niet meteen willen doorstoten naar de hoofdredactie en gewoon de baas van de hele tent willen worden? Nou, dat vond ik wel een hele grote sprong meteen. Dit vind ik een hele mooie stap. Ik ben toch echt van de economie. En hier heb ik misschien ook wel ruimte om nog zelf te blijven schrijven. Dat vond ik toch, om het schrijven helemaal los te laten, zou ik toch wel heel heftig hebben gevonden. Hoe is de sfeer verder bij de Telegraaf? Want ik las allemaal tegenstrijdige berichten over de hoofdredactie en de benoeming en de onvrede. En de redactieraad was aan het muiten geslagen. We hebben even een korte, roerige periode achter de rug. Ja, het is misschien een beetje raar, maar de sfeer is heel goed op de redactie. Behalve dat het natuurlijk wel echt een conflict was tussen de redactie en de directie. Daar verklap ik helemaal niks mee, want dat heeft overal al gestaan. Ja, en dat is meer gegaan over de manier waarop we tot een nieuwe hoofdredactie zijn gekomen dan over die personen zelf. En gelukkig dat wij gewoon verder gewoon doorgaan, weet je. We maken iedere dag een krant, een website en dat gaat gelukkig gewoon door. En de nieuwe hoofdredactie is ook gewoon begonnen. Ja, en op een gegeven moment heeft het ook tijd nodig voor het weer een beetje betijd. En moeten we als redactie met de directie weer tot nieuwe verhoudingen komen. Ik denk dat dat een beetje de stand is. Dat is ook het fijne aan een krant. Er is altijd nieuws, er is altijd haast, niemand heeft tijd. Dus er is ook geen tijd voor conflicten. Dat is ook heel wonderlijk. Dus dan denkt ik de buitenwereld en begrijpelijk. Van het is hommeles en het is allemaal foute boel. Maar ja, na een roerige redactievergadering gaat iedereen weer aan de slag. En moet er wel gewoon een mooie krant worden gemaakt. En dat bindt je natuurlijk ook heel erg. En misschien is het ook wel een relativering voor de manier waarop wij dan vervolgens weer naar Trammeland elders kijken. Want wij hebben natuurlijk als journalisten ook het idee dat het allemaal, als er ergens een keer crisis is, dat het ook allemaal foute boel is. Maar ja, weet je, het leven gaat ook gewoon door. En dat geldt ook voor ons ook. We gaan eens even kijken naar de perskaart. De perskaart. Martin Visser, geboren 1971 te Ermelo. Graag kort antwoord op de volgende vragen. Dit maakt financieel-economische journalistiek voor mij zo interessant. Ja, ik zie economie niet als doel, ook niet in mijn werk, maar als middel. En via economie kom ik op heel interessante maatschappelijke vragen. Daar vind ik het interessant, waar economie, politiek en maatschappij raken. Dus dan heb je het over thema's als ongelijkheid. Wie wint er globalisering en wie verliest er? Hoe is het met de inkomensontwikkeling? Hoe is het met de koopkracht? Dat soort grote maatschappelijke thema's, die vind ik heel erg interessant. En die kan je via mijn vak heel goed uitpluizen. Dus liever mensen dan modellen bij jou? Ja, die modellen die geven heel veel inzichten. Maar uiteindelijk zijn die niet het doel, die modellen. Die is om te begrijpen van hoe slaat die energiecrisis neer bij mensen? Wat doet dat voor de portemonnee van mensen? Wie worden er geraakt? Zijn dat alleen de minima ook of de middeninkomens? Kunnen mensen wel goed rondkomen van het werk wat ze doen? Ja, dat is vooral de insteek die ik heel interessant vind. Dit is mijn favoriete roman. Ja, daar hoef ik niet zo lang over na te denken. Nee, dat is zonder twijfel Bezonken Rood van Jeroen Brouwers. Dat heb ik in middelbare school gelezen. En daarna denk ik misschien twee keer herlezen. Maar dat maakte diepe indruk door de manier van schrijven. Door het heftige thema over de kleine Jeroen Brouwers die met zijn moeder in het Jappenkamp zat. Maar vooral ook de taalkunst, de relaties tussen moeder en kind. Ja, het was een heel heftige, maar prachtige roman. Dit is het mooiste concert dat ik ooit heb bezocht. Ja, dat ooit is wel heel lastig. Hè? Dat hoort een beetje bij deze vragen, ooit. Maar ik denk een jaar of twee geleden was ik ontzettend onder de indruk van een concert van Janelle Monáe. R&B-zangeres die in Paradiso optrad. Eigenlijk, het is niet helemaal mijn scene, zeg maar. Ik zit meestal meer tussen de wat oudere mannen van de jaren 50. Maar dit was echt... Als je het hebt over inclusiviteit en diversiteit, wat natuurlijk een ontzettend loos begrip soms is en heel leeg, maar hier zag je dat gewoon. Hier kwamen allerlei mensen van allerlei plumage bij elkaar. Het swingde de pan uit. Zij is een soort nieuwe kleine prins. En er kwam een enorme stoot positiviteit vanaf dat podium. Dat is echt ongekend. Ik vond het echt heel bijzonder om dat mee te maken. Als zij weer naar Nederland komt, ga ik absoluut opnieuw en neem ik mijn dochter mee. Het is wel leuk. Je houdt heel erg van literatuur en heel erg van muziek. Dat zijn eigenlijk andere grote passies. Nou, dit is mijn economische Song of the Week. Nou, ik vind het wel leuk dat je dat vraagt. Want ik maak in mijn vrije tijd een nieuwsbrief. En dan sluit ik altijd af met een YouTube-clip. Deze week was het eigenlijk mijn tweede keuze. Ik had Pet Shop Boys Left to My Own Devices. En stond erboven alle kopstukken vertrekken. Ik was eigenlijk op zoek naar Leave van R.E.M. Prachtig nummer, maar er was geen clip van. Dus mijn Song of the Week is eigenlijk Leave, R.E.M. Als je het nog niet kent, zeker even opzoeken. De week van het vertrek. Mijn favoriete bijbelverhaal? Wat ik het intrigerendste verhaal vind en totaal onbegrijpelijk heftig, maar daardoor wel echt heel indrukwekkend, is het verhaal van Abraham die van God de opdracht krijgt om zijn zoon te offeren, Isaac. En dan weggaat en zijn vrouw eigenlijk niet vertelt wat gaat gebeuren en dan de berg op gaat. En op het allerlaatste moment, als hij bijna zijn zoon heeft geslacht, letterlijk, tegengehouden wordt door een engel en het dan toch niet doet. Het is een raadselachtig verhaal waar ook literatoren, waar muzici mee aan de slag gaan gaan, schilders. De inspiratiebron voor heel veel kunst. En ik begrijp er eerlijk gezegd heel erg weinig van. Waarom zou je zoiets vragen? Ja, waarom zou je zoiets vragen? Wat is dat voor een god die zulke tests doet? Ja, dat is onbegrijpelijk, maar daardoor heel indringend en prachtig. En het is bijna eerder literatuur dan een boodschap in een evangelie. Het is echt een literair verhaal. Dit zou ik graag veranderen bij de Telegraaf. Ja, daar ben ik toch geneigd om naar buiten te kijken. Ik bedoel, ik kan naar binnen kijken van wat ik intern zou willen veranderen. Ik zou zo graag willen dat heel veel vooroordelen die er zijn eens een keer verdwijnen. Misschien leven er ook wel een beetje bij, ik geef het eerlijk toe. Je wilt vooroordelen over de Telegraaf? Dat het een rechtse krant is? Nou ja, dat we een beetje rechts zijn, liberaal, misschien conservatief. Allemaal tot je dienst, vind ik allemaal prima. Maar toen ik overstapte 10 jaar geleden, werd ik echt bedolven onder tweets van mensen die allemaal aan de Tweede Wereldoorlog verwezen. Nou, ik word er zo ontzettend beu van. En dat is er nog steeds. En dat is dan de heftigste verwijt die ons wordt gemaakt. En prima, ik vind tegelijkertijd ook prima dat de Telegraaf heel veel emotie oproept. En dat doen we het misschien ook wel een beetje om. Je kan er niet omheen, you love it or hate it. Maar ja, heb ook oog voor de diversiteit die we in de krant hebben. En alle verschillende geluiden en meningen die we op de website hebben. Ja, soms word ik er wel een beetje moe van dat er steeds zo gepraat wordt over een paar... aspecten van de krant. Terwijl voor mij een enorme potpourri zijn van allerlei geluiden. Maar vooral het geluid van de gewone lezer. Van het volk. Om het zo te noemen. Ja, als daar iets meer oog voor zou zijn, dat zou ik wel heel prettig vinden. Dit heeft de deelname aan het programma De Slimste Mens mij opgeleverd. Opgeleverd. Ja, vooral heel veel reacties. En ongelooflijk veel reacties. En bij mij een zucht van verlichting. Want ik zal eerlijk bekennen, ik was de derde telegraafjournalist die meedeed. Voor mij deden Wouter de Winter mee, onze politiek commentator. Paul Jansen, toenmalig hoofdredacteur. En toen ze belde, zei ik meteen ja. En pas later dacht ik, oh hemel. Ik bedoel, ik wil toch wel minstens even goed scoren als die twee voorgangers. Dus in die zin, wat heeft me opgeleverd? Ja, een enorme opluchting ook nemen. Het was heel leuk om mee te doen. En heel veel reacties van mensen die mij nog niet van economische praatjes kenden. Maar die mij dus nu van de slimste mensen kennen. Nou, je wist ook ongelooflijk veel. Dit is een vraag die je zelf ook altijd stelt. Dit beschouw ik als mijn mooiste aankoop. Dat is een rubriek in de Telegraaf. Ja, dat is een nieuwe rubriek. Er zat deze zaterdag een IJslands paard in. En het is echt een grappige rubriek. Zijn we net begonnen. En ik ben niet per se van de enorme grote aankopen. Maar als ik nu gewoon heel recent denk van een hele dierbare aankoop. Is het een afdruk geweest van een graffiti kunstenaar. Tank Patrol heet hij. Dus een Poolse man. We zagen dat in Museum De Straat. Dat is in Amsterdam-Noord. Daar heb je allemaal graffiti kunst. En het is wel een beetje wat somber, donker iets. Van een meisje, helemaal in gedachten, die op een soort schommelstoel zit. En ineens via Instagram zag ik dat deze man afdrukken daarvan verkocht. Voor een hele redelijke prijs. Ik heb het meteen besteld en ik moet het nog gaan inlijsten. Maar het is echt ontzettend dierbaar. Het is echt een mooie aankoop. Deze renner gaat dit jaar de Tour de France winnen. Nou, daar kunnen we kort over zijn. Geen flauw idee. Ik zou niet eens een renner kunnen opnoemen. Nee, echt. Het interesseert je ook geen fluit. Nee. Ik bedoel, ik wil daar niks los mee zeggen voor mensen die, vele mensen die wel van sport houden, maar ik weet er echt werkelijk niets vanaf. Reageer via Twitter met hashtag #deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1 app. Ja, Martin Visser is hier, de chef van de Financiële Telegraaf. Wilde ooit literatuurjournalist worden, maar het leven liep anders. Hij ging zich richten niet op romans en poëzie, maar op bedrijfsresultaten, beurskoersen, pensioenwetten en heel veel crisis. De Telegraaf. Je zei, mensen hebben nog wel eens vooroordelen erover. Daar wil ik graag meer over horen. En dus komend uur financieel-economische journalistiek met Martin Visser op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Maar de Telegraaf kaatst ook zelf natuurlijk wel. Ik bedoel, wie kaatst moet kunnen vangen. Tuurlijk. Dan niet ineens hier een beetje zo van week gaan doen. Ik ben niet zielig. Nee, en wij zijn niet zielig, dat is absoluut waar. Bedoel, we delen uit, moet je ook kunnen incasseren. Ben ik helemaal mee eens. Voel je daarbij thuis bij een actiekrant? Een krant die profiel kiest? Dat vond ik een spannende keuze 10 jaar geleden. Ik had echt zoiets van, ik moet echt in het eerste jaar ontdekken of dat bij me past. Ik had 15 jaar bij het Financiële Dagblad gezeten. Nou, het verschil kan niet groter zijn. Behalve dat ik het vak van financieel journalist meenam. En ik ontdekte al snel dat ik me daar heel erg bij thuis voel. Vooral die voortdurende vertaling van het nieuws, van de veranderingen in het beleid en dergelijke. Veranderingen in de economie naar wat het voor de mensen betekent. Ik bedoel, het Financieel Dagblad schreef je echt voor de instituties. En op die manier was je ook invloedrijk. En kon je diep in de materie verdiepen. Maar ik vind het uiteindelijk spannender en leuker om op dat hele grote podium te staan en die vertaalslag te maken naar de gewone mensen. Dat is iets wat eigenlijk de laatste periode weinig is gebeurd in Nederland. Op een aantal cruciale momenten werd ook de politiek laat wakker. Bijvoorbeeld die inflatie, de stijgende energieprijzen. Het duurde best even voor mensen het daarover hadden. Nee, zeker. En dus in die zin zie ik dat wij daar ook nadrukkelijk een functie hebben. Je hebt het inderdaad over die energieprijzen. Waarbij we inderdaad bij de Telegraaf daar al heel snel natuurlijk op aansloegen. Maar je hebt het klimaatbeleid. Waarbij natuurlijk evident is dat er bepaalde klimaatdoelen moeten worden gehaald. Maar de vraag is, hoe doe je dat? Ga je dan met 100 belangenorganisaties om tafel zitten onder leiding van Ed Nijpels? Of kijk je primair naar de burger? Dat vind ik een hele legitieme vraag. Dus in die zin, en je hebt natuurlijk rondom stikstof. Waar het ook duidelijk is dat er het een en ander moet gebeuren. Maar dat gaat wel om, hoe doe je dat? Ja, en je ziet natuurlijk wel dat er wel ook in de politiek natuurlijk wel steeds een besef komt. Er moet ook ruimte zijn voor wat dan de menselijke maat is gaan heten. Nou, dat kan je op al die thema's natuurlijk van toepassing verklaren. En dat betekent natuurlijk niet dat... je ziet ook bijvoorbeeld in enquêtes dat er voor mij vrij brede steun is in Nederland voor klimaatbeleid. Maar dat is natuurlijk de algemene richting. Maar het gaat er vervolgens wel om van hoe vul je dat vervolgens in? En om dan te denken, van dat kan je vanuit Den Haag centraal maar bepalen. En iedereen vindt dat oké. En iedereen gaat het ook meemaken. Dat is ook zeer de vraag. En ik denk dat wel de reden is dat wij natuurlijk ook wel vaak dan een kant kiezen, een kant belichten, die misschien vanuit het Haagse en zelfs vanuit andere media niet meteen wordt belicht. Dat is eigenlijk wonderlijk, hè, dat bij rechts is komen te liggen. Ja. Aandacht voor de portemonnee van de gewone burger is ineens een rechts thema geworden. Ja, nee, ik denk dat wij heel veel over onderwerpen schrijven waar we... Die populair zijn bij rechts en waar we bijna tegen de SP aanhaken. Zeker. Zonder dat we, ik ga niet zeggen dat de Telegraaf ineens een SP-krant is, maar je ziet daar overeenkomsten. Je ziet dat het daar elkaar raakt. En je ziet dat PvdA, GroenLinks, D66, CDA dat totaal het oog verliezen. Nou, de VVD weet ik niet zo goed. Die beweegt ik allemaal een beetje mee, want die hadden natuurlijk Rutte als aanvoerder. Die moest uiteindelijk overal mee instemmen. Maar dat is inderdaad heel opvallend. Maar goed, vanuit financiële katerna, maar ook hele goede contacten. Met name bijvoorbeeld bij het Nibud, om een voorbeeld te noemen. Er zit Arjen Vliegendhart, is de directeur, SP'er. En wij vinden elkaar omdat we het allebei hebben over wat betekent wat er allemaal om ons heen gebeurt. Rondom inflatie of allerlei andere ontwikkelingen. Wat betekent dat nou heel concreet voor allerlei inkomensgroepen? En dan heb je niet alleen over minima, maar ook over de middengroepen. En dan heb je daarnaast ook over de hardwerkende Nederlander. Waar men in verkiezingstijd al een mond van vol van heeft. En als je dan vervolgens allerlei beleid tegen het licht houdt. Ja, dan heeft die hardwerkende Nederlander best wel zwaar buiten de verkiezingscampagnes om. Dat gaat de komende jaren niet beter worden, kan ik je voorspellen. Dat was in Frankrijk het begin van de gele hesjes. Dat de minister zei, ach, koop dan ook een Tesla als je de benzine te duur vindt. Ja. Dat is het hedendaagse equivalent van Marie Antoinette. Van eet dan lekker cake als het brood op is. Ja. En dat was de vonk. Nou kijk, en dat is precies, de allereerste vraag aan mij was, wat maakt het zo interessant in financieel-economische journalistiek? Dat is precies dat. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de rapporten van Sociaal en Cultureel Planbureau. Hoe kan het dat in zo'n rijk en welvarend land het ongenoegen toeneemt? Waar zit hem dat nou in? En dat is natuurlijk niet alleen maar economisch, maar voor een belangrijk deel ook economisch. Hoe kan het dat in een welvarend land we zo'n groot woningtekort hebben? Hoe is dat mogelijk? Ik verbaas me erover dat blijkbaar kan. Hoe kan het dat mensen vermalen zijn geraakt in een toeslagenschandaal? Maar ook heel veel andere mensen die niet in het schandaal zitten, toch worstelen met die toeslagen dat bedoeld was om mensen financieel te ondersteunen. Maar dat voor heel veel mensen echt een enorme bron van onzekerheid is. Omdat ze er niet mee om kunnen gaan. Omdat de regels te ingewikkeld zijn geworden. De brieven onleesbaar. Hoe is dat mogelijk? Dat is precies het vlak waar ik het echt relevant en zelf ook heel interessant vind om daarin te duiken. Hoe die economie en financiën en het economisch beleid zich dan doorvertaalt voor mensen. We zijn zo afstandelijk geworden ook vanuit de overheid. En we denken dat iedereen er maar in mee kan komen. Dat iedereen al die brieven kan lezen. Dat iedereen al die... Nou, vul de tool van de kinderopvangtoeslag maar eens in. En bedenk wat je belastbaar inkomen is. Denk je, belastbaar inkomen. Ik heb mijn bruto inkomen. Ik heb mijn netto inkomen. Wat in vredesnaam is nou precies mijn belastbaar inkomen? Ik bedoel, zelfs hoogopgeleide mensen waarvan je verwacht, die gaan er soepeltjes doorheen. Zelfs die worstelen daarmee. Nou, dat is, ik vind het fascinerend, maar ik vind het ook ongelooflijk. En daar ga ik wel van aan. Maar goed, dan heb je het dan over, pas je bij zo'n kant als de Telegraaf? Ja, daar pas ik erbij, want dan heb ik ook de plek om daar een beetje over op te winnen. Zoals je misschien nu ook aan mij merkt. Ja, daar komt de actiejournalistiek erin. Ja, dus zeker. Ik denk dat we ook gewoon een taak hebben om daar een bepaalde stem te laten horen. Om dit te laten doorklinken. Ja, en dat is dan misschien politiek gezien een beetje rechts geworden. Maar in mijn beleving is dat eigenlijk partijloos. Dat is gewoon opnemen voor de mensen waarvoor al die regelingen bedoeld zijn. We hebben het fragment gevonden van, althans het oudste wat wij konden vinden, van dat jij op televisie je commentaar kwam geven op weer een crisis. Nog 2 dagen en dan mag Nederland naar de stembus om de Nederlandse leden voor het Europees Parlement te kiezen. We bespreken het vanmorgen met ons Europa Forum en dat bestaat uit Max van Wezel, politiek commentator voor Vrij Nederland en Radio 1 collega, Martin Visser, de Brusselse correspondent voor het Financiële Dagblad, Mark Janssens, Europa-specialist voor het Nederlands Dagblad, en onze vaste gast op dinsdag is de godsdienstsocioloog en theoloog Erik Borgman. Maar Martin Visser, welke campagne springt eruit? Springt er iets bijvoorbeeld uit in ludieke zin? Wie heeft de aandacht gepakt? Nou, in ludieke zin dan denk ik meteen aan de luchtballon van Jan-Peter Balkenende. Heeft dat nou de aandacht gepakt? Ik geloof niet. Maar duidelijk is dat nou bijna een beetje beledigend naar de kiezers, zo'n actie? Nou, dat vind ik weer. Dat gaat me weer een beetje te ver. Ze hebben gewoon gepoogd om een van de foto's uniek beeld te maken van de start van de campagne. Natuurlijk in de hoop. In ieder geval met foto's in de krant te komen. Het CDA, Wim van der Kamp probeert het ook heel sterk door. Dus voortdurend maar te blijven profileren als motorrijder. En ja, maar ja, het blijft ook allemaal een beetje plat. Maar dat valt wel op. Dat is ludiek. Maar ja, pakt het nou de aandacht? Ja, wat mij betreft pakt toch dan toch misschien de inhoud de aandacht. En dat is dan toch de echte pro-Europese partijen en de anti-Europese partijen, als ik zo even generaliserend mag noemen. En die grote drie zitten er een beetje vaag zo. Een beetje tussenin, maar die twee uitersten, dat is gewoon kant-en-klaar, dat is helder waar die voor staan. 2009, heel genuanceerd. Ja. Heeft toen een redacteur na afloop gezegd, hey, dit willen we niet meer, een comma en dan enerzijds, anderzijds? Nee, helemaal niet. Ja, ik ben heel genuanceerd. Ja. Is ook goed, ik ben voor nuance, maar ik weet dat een talkshow-redacteur ja, meteen aan de beademing kan als iemand dat gaat doen. Ja, nou, dat heb ik ook wel. Dat klopt. Nou ja, het hangt een beetje van het programma af. Het hangt van het format af. Dit was maar bij de EO. Dan mag het wel een beetje genuanceerd zijn. Dat is wel waar. Ik bedoel, het wordt wel zeker op televisie wel gewaardeerd als je uitspreekt. Maar dat vind ik ook wel een worsteling. Want ik heb het ook wel meegemaakt met talkshows dat ze je heel graag in debat willen hebben. Het liefst met de politicus. Dat ik denk van nou. Weet je, dat is ook niet mijn rol. Ik wil ook de vrijheid kunnen blijven houden, afhankelijk van het onderwerp. Soms kies ik heel duidelijk van, volgens mij zit het zo. En dan kies ik alleen voor de ene zijde, omdat die anderzijds al meer dan voldoende aan bod is gekomen. En bij andere onderwerpen vind ik het gewoon goed om het dilemma neer te leggen. Dus het hangt ook een beetje van het onderwerp af. Nee, ik voor talkshows is dat misschien soms moeilijk, maar ja, dat is dan maar zo. Ik vind het wel een kunst om echt bij mezelf te blijven en ook bij mijn vak te blijven, mijn eigen inschatting te maken. En ik heb wel moeten leren in de loop van de jaren dat je niet dat je voorkomt dat je in een rol wordt geduwd waar je niet in wil zitten. De laatste tijd ben je wel uitgesproken over een aantal dingen. En ik wil er even twee met je doornemen. Je zei in de podcast, de laatste aflevering die ik heb gehoord, dit wordt de zomer van de lobbyisten. Het wordt druk, ja. in de wandelgangen. Er is eigenlijk een wonderlijke situatie. Heel veel dossiers zijn blijven liggen. Er is ongelooflijk veel geld uitgegeven deze kabinetsperiode. Want elk probleem kwam er een zak geld. Ja. Toch wil elke sector nog steeds meer geld zien. Onderwijs, defensie, de zorg. Iedereen zegt er moet meer geld komen. Dan hebben zij er nog problemen als de klimaatcrisis en de stikstofcrisis. Die moeten ook met geld worden opgelost. Jij zegt het wordt lobbyen. Ja, nee, zeker. Kijk, want je hebt natuurlijk een proces. Normaal gesproken gaat het allemaal veel rustiger dan nu. En daarom wordt het inderdaad die zomer van die lobbyisten. Want normaal gesproken, elke partij komt met een verkiezingsprogrammacommissie in opmaat natuurlijk naar de campagne. En dan wordt in alle rust wordt een verkiezingsprogramma opgesteld. En de hele lobbyindustrie wil voor dat moment zijn. Die wil natuurlijk proberen om die verkiezingsprogramma's te beïnvloeden. En dat moet nu echt een heel hoog tempo. Zowel het maken van die programma's, als ze dus proberen te beïnvloeden van al die programma's. Dus je ziet natuurlijk dat, ik volg onder andere werkgeversorganisatie VNO en MKB Nederland en de vakbonden. Dat soort organisaties moeten nu als de wiede weer gaan inventariseren van wat zijn voor ons de belangrijke thema's. Wat komt er nu allemaal stil te vallen door de val van het kabinet? En bij welke partijen moeten we zijn om de boel een beetje onze kant op te duwen? En er zijn natuurlijk hele grote onderwerpen. Er is nog steeds veel geld in de pijplijn, dus rondom klimaat. Maar het gaat ook over arbeidsmarkt. Het gaat over tal van dat soort thema's. Dat ze natuurlijk nu heel snel erbij moeten zijn om te proberen om een verkiezingsprogramma hun kant op te duwen. Want die brokken verkiezingsprogramma, die belanden dan straks op een formatietafel. En je weet nog niet nu van welke partijen dat zal zijn. Dus dat was een beetje de achterliggende gedachte van die opmerking. En dat is echt wel werk aan de winkel voor die lobbyisten. En dat is overigens niet alleen voor meer geld. Hè. Dat is ook werkgevers willen voorkomen dat er allerlei belastingverhogingen in de programma's zullen gaan staan. Nou, ik durf nu al te zeggen, die komen er gewoon. Want dat is gewoon een beetje de maatschappelijke wind die er nu waait. Het gaat over, gaan we de ZZP'ers al dan niet beteugelen via wet en regelgeving? Dat soort thema's gaat het ook over. Niet alleen over meer geld uitgeven. Er komen ook nog heel veel regels aan. Je bent een voorstander van een ouderwetse strenge minister van Financiën die heel zuinig kijkt en heel vaak nee zegt. Ja. Zoals we in Nederland een traditie hadden. Ja, die zijn altijd heel populair. De ministers van Financiën zijn doorgaans de populairste minister in een kabinet. Zelfs als ze bezuinigen, misschien juist als ze bezuinigen. Dat is misschien een beetje gek, maar dat is wel zo. Weet je, uiteindelijk, in die columns daarover gebruiken we heel bewust het woord schatkistbewaarder. En dat klinkt een beetje oudbollig. Maar uiteindelijk is dat wel wat de minister van Financiën in wezen doet. En het belang is, dat is onze schatkist. Dat is ook ons geld. Dus ik vind voor de balans in het kabinet is het echt heel belangrijk dat er een minister van Financiën zit die in eerste instantie op alle verzoeken van de collega's nee zegt. Dat is even om te beginnen. Maar dan eerst met nee zeggen en dan praten we weer verder. En wat je natuurlijk gezien hebt in de afgelopen periode, in de tijd dat de Nederlandse staat gratis en voor niks geld kon lenen, het kon allemaal niet op. Dat had Wopke Hoekstra, de vorige minister van Financiën. Mevrouw Kaag heeft dat stokje overgepakt. Ja, en is gaan werken met een regeerakkoord waarin, nou, zoals je zei, alle problemen met geld worden opgelost. En dat heeft wel die traditionele rol van de minister van Financiën enorm verwaterd. Dus ik denk dat het was goed ook is. De sfeer. Hè? Dat als je mensen sprak in de wandelgangen de afgelopen jaren, dan zeiden ze, ja, maar ja, lenen is zo goedkoop. En vooral in overheidskringen leek het geld gratis te zijn geworden. Zeker. En het is helemaal niet zo gek. Kijk, in een economenland is de afgelopen jaren heel veel discussie geweest over, zijn we niet veel te streng geweest voor onszelf met een extreme lage staatsschuld. Kijk eens naar andere landen. En Nederland valt echt niet om als de staatsschuld een beetje oploopt. En ik denk dat waar is. Maar het risico is natuurlijk wel dat je dan, dat er dan geen controle meer op is. En daar heb ik wel moeite mee. In het belang van ons belastingbetalers. Dat de staatsschuld een beetje hoger wordt. Nou, prima. Maar hij moet niet tot een Sint-Jutemus hoger blijven worden. En je zag eigenlijk al bij het afsluiten van het regeerakkoord van het net gevallen kabinet, dat de plaatjes zo in elkaar zaten. En in de loop van die termijn liepen de cijfers al een beetje op. En er werden allerlei commitments gemaakt voor ook voor de periode daarna. Dus ze zadelden op voorhand volgende kabinetten al met een enorme financiële erfenis op. En denk je daar mee moet uitkijken. Net zo goed als ik heel goed begrijp dat met zo'n klimaatprobleem, dat je gewoon domweg heel veel geld nodig hebt om Nederland die klimaattransitie door te laten maken. Natuurlijk kost dat geld, dat begrijp ik ook wel. Maar door alles om dat soort beleid altijd maar op te lossen met grote fondsen waar miljarden in zitten, waar de Tweede Kamer maar met moeite zeggenschappen over kan hebben, dreigt de discipline weg te raken. En dat vind ik uit democratisch oogpunt al heel slecht. Dat is eigenlijk wonderlijk, want Mark Rutte begon ooit toen hij in de politiek kwam met een, volgens mij had Jort Kelder dat bedacht, een staatsschuldmeter op het Binnenhof. En dan stond hij ernaast en dan kon je live zien hoe snel de staatsschuld opliep. Terwijl ik denk dat er weinig premiers zijn geweest onder wie de staatsschuld zo snel is verhoogd als Rutte. Ja, tegelijkertijd is op dit moment de staatsschuld in procenten in ieder geval nog behoorlijk laag. Dus ik denk dat hij wel tevreden zal zijn. Maar ja, wat je natuurlijk aan Rutte hebt gezien de afgelopen, het was het 12, 13 jaar, is dat hij vooral in staat was om met alle winden mee te waaien. En misschien was dat gratis geld van de afgelopen paar jaar, was dat ook gewoon het bindmiddel van deze coalitie. En kon het politiek gezien ook even niet anders. En hij was prima in staat om daarmee te leven. Dus de Rutte die wij bij het begin ooit zagen, is belangrijk. Niet meer de Rutte die nu is. Hij heeft natuurlijk heel veel wisselende coalities meegemaakt. En wisselende gedachtegoeden. En nou goed, dat is natuurlijk de reden. Van bezuinigingspremier naar uitgavenpremier. Ja, naar uitgavenpremier. En ik begrijp ook wel, je hebt ook wel op zich een verhaal. Als je zegt, nou, we hebben gewoon een probleem met klimaat en met natuurbeheer, stikstof, energietransitie. Ja, dan heb je op zich ook wel een verhaal waarbij de meeste Nederlanders zullen denken, oh ja, dat kost inderdaad geld. Nou, misschien ook wel logisch. En ik denk dat het in principe ook waar is. Maar ergens moet wel die rem zijn. En iemand moet die klassieke rol vervullen. Ja, en Sigrid Kaag was in mijn optiek echt een miscast op dat ministerie. Zat er ook niet zoveel mee. Nee. Dus dat is echt een. Ik snap heel goed dat D66 toen wel die post heeft geclaimd. Het is heel goed gebruik in Nederland. De grootste partij de premier levert en de tweede partij de minister van Financiën. Omdat je greep hebt op heel veel dossiers binnen zo'n kabinet vanuit het ministerie. Maar goed, ze hebben bijvoorbeeld een Hans Veilbrief. Die was daar heel geschikt voor geweest. En ze hebben gekozen om de partijleider daar neer te zetten. Dat was erg ongelukkig, denk ik. We hebben een fragment over de eurocrisis. Je hebt daar een boek over geschreven destijds. En hier horen we jou in nou ja, Brusselse cafés en wandelgangen. Martin Visser, EU-correspondent voor het Financiële Dagblad. Ik kan voorstellen dat je nerveus bent. Over 2 weken komt je boek uit. Het is geen boek van een econoom vanuit een leunstoel die beschrijft hoe het volgens hem allemaal zit. Maar ja, ik poog toch te reconstrueren wat is telkens in die gebouwen gebeuren. Hier waar we nu staan met de Europese Raad, waar heel veel toppen zijn gehouden. Wat gebeurt er achter de schermen? En waarom was het steeds zo moeilijk om tot een definitief antwoord te komen? Dus even een café zoeken hier in de Europese wijk. We hebben nog niet gedronken op het nieuwjaar. Nee, dat wordt het een koffietje of... Een glaasje champagne kan wel. Bonjour. Overleeft de euro 2012? Ik durf, ja, je hoort me aarzelen. Ik durf absoluut niet aan voorspellingen te doen. Nou, ja, ik spreek ook wel eens een bankier die al zegt van 50-50. Elke Ier, of Spanjol, of een andere Elbezol. Kom op, collega, champagne op een nieuwjaar. Proost. Nou, die euro heeft het tot nu toe gered. Zeker. En dat boek is een succes geworden. Dat glaasje champagne. Viel mij ook op. Jij drinkt helemaal niet meer. Nee, daar heb anderhalf je al geschreven. Ja, anderhalf jaar niet meer, nee. Begon met een maand, dry January. Laat ik dus iets wat proberen. Een beetje als een experiment, zei je. Ja. En er zat ook een soort hang naar eerlijkheid in. Van laat ik eens echt eerlijk zijn. Hoeveel drink ik nou eigenlijk? Ja. Nou, kan ik nog wel zonder... Toen die dry January begon, wist ik eigenlijk al dat ik gewoon helemaal wilde stoppen. En ik wil dat misschien nog niet helemaal aan mezelf toegeven. Maar nog zeker nog niet aan de buitenwereld. Want dan hang je natuurlijk, dan zit je daar vast. Ja, nee, dus die eerlijkheid, dat had ik voor mezelf wel op een rij gezet. Dus ik wist al, voor mij is het beter om er helemaal mee te stoppen. Want het werd toch iets te vaak en iets te veel? Ja, kijk, ik denk dat heel veel mensen, vermoed ik, herkennen de voortdurende discussie met jezelf van, nou ja, ik wil alleen in het weekend en niet door de week. En dan lukt het een poosje wel en dan weer niet. Nou, heel veel mensen zijn prima in staat om die discussie met zichzelf te voeren en daar helemaal tevreden mee te zijn. En die houden zich ook netjes aan hun eigen afspraken. Ik merkte dat ik mijn eigen afspraken niet hield. En dan werd op een gegeven moment dat ik dat zo beu. Dat ik denk, van, ja, maar volgens mij vind ik het dus gewoon te moeilijk. En is gewoon helemaal stoppen voor mij makkelijker. Soms denk ik ook een beetje zwart-wit. Ik vind het dus makkelijker om totaal te stoppen. Ik kan dan kijken naar mensen die alleen op een feestje gaan roken. Dan denk ik van ja, ik weet nu al, als ik dat nu ga doen, ga ik voor de bel. Dus voor mij is dan soms het antwoord helemaal niet. Gewoon totale duidelijkheid. Maakt het verschil in je leven? Ja, maakt zeker verschil, ja. Ja, ik ben er nu wat minder mee bezig. Maar zeker dat eerste jaar... Vorig jaar dus was ik daar echt extreem veel mee bezig. Het zit enorm in je hoofd. Dat zegt al heel veel, hè? Als je er zo mee bezig bent. Dus het maakt in die zin wel verschil. Gewoon praktisch verschil. Maar ik vind het ook wel een enorme overwinning voor mezelf. Ik denk van, nou, dit is echt heel goed gedaan. Ik ben echt heel echt tevreden over. Echt heel trots op dat ik dat zo gedaan heb. En ik denk dat het een hele goede beslissing is geweest. Dat voor mijn gezondheid goed is. Ik wil er graag voorlopig nog blijven voor mijn kinderen. En ik denk, dit is een bijdrage aan mijn gezondheid. En ik ben van een gewoonte af waar ik gewoon niet gelukkig mee was. Dus dat, dus in die zin voegt dat heel veel toe. Al die dingen in het leven waar eigenlijk voor staat. Eigenlijk zou ik dit, misschien zou ik dat. Daar moet je eigenlijk vanaf. Daar moet je eigenlijk vanaf. Ja. En dan krijg je rare situaties. We hadden laatst weer een vriendenweekend. Jongens die ik al van een studentenvereniging ken. En nu voor de tweede keer het weekend dat ik dan als enige niet drink. Als enige niet rook. Dat is echt heel wonderlijk. Het is ook een beetje raar dat je tot diep in de nacht met elkaar te kletsen en te bomen en te doen. En dan... ja, op een gegeven moment heb ik zoveel 0.0 op dat ik zelfs daar bijna een kater van krijg. En dan rijd ik na dat weekend naar huis en dan ben ik zo tevreden. En denk van, oh wat fijn, ik rijd gewoon fris weer naar huis. Ik ben er heel erg blij mee. Ik heb iets ingeleverd, want laat ik eerlijk zijn, die roes is ook lekker. En dat is niet alleen een roes van totaal dronken zijn. Het is gewoon een roes van 1-2 glaasjes, dat is ook wel heel lekker. Of het genieten van een goed glas wijn. Dat ben ik kwijtgeraakt, heb ik ingeleverd. Maar ik ben heel tevreden dat ik gewoon weer in control ben. En 's morgens fris ben en nooit meer denk van... oh, ik had gisteren niet dit of niet dat. Dat is heel prettig. Het geloof, want je bent gelovig opgevoed. Ja. Een beetje weg geweest. Lange tijd sprak je er eigenlijk niet over. Dus nee. Van, nou ja, dat is particulier. En hier is een fragment van Andries Knevel... die heel verbaasd is jou aan te treffen in een kerk. Ik preekte in een kerk in Amsterdam. En ik keek zo eens naar het publiek, zoals dat heet, of de gemeente. En tot mijn domme verbazing. Zag ik jou daar zitten? Ja. In een kerk. Ja, ik was niet verbaasd, want je stond op het rooster. Dus, je wist dat ik kwam. Ik wist het al, ja. Maar van jou wist ik het niet. En ik dacht, Hoe kan dat nou? Nee, ja, grappig dat je dan heel verbaasd bent. Maar ja. Voor mij is dat heel normaal. Niet dat het volkomen gescheiden werelden zijn. Maar dat is niet... Ja, dus ik vind het in eerste instantie vind ik mijn geloof en het feit dat ik christen ben in eerste instantie iets privés. Daarom heb ik ook even naar moeten denken of ik dit gesprek wel wilde. Maar je bent wel gekomen? Ik ben wel gekomen, ja. Met lood in de schoenen? Nou, dat valt ook wel weer mee. Maar ik vind dit spannender dan voor een miljoen mensen over de euro te praten, ja. Ja, die opwinding van Andries Knevel dat hij jou daar tegenkomt. Van nou, dat ik jou hier tegenkom. Ja. Het klinkt bijna alsof hij in een darkroom heeft ontmoet. Maar bij jou, jij bent daar heel rustig over. Wat is er gebeurd? Wanneer is het geloof ineens weer teruggekomen? Ja, nou, het is niet per se altijd heel erg weg geweest. Maar ik heb er, het gaat heel erg in golven. En ik ben inderdaad geloof opgevoed. Dus voor mij naar de kerk gaan was heel gewoon. En dat ben ik ook wel blijven doen. Alleen wat minder frequent. En... alleen ja, er was niet zoveel aanleiding om daar publiekelijk over te praten. En dat is wel, dat is op een gegeven moment, dat veranderde toen op een gegeven moment wel. Misschien ook wel met, ik denk ook wel toen met de komst naar de Telegraaf. Dat ik dacht van, oh ja, dan begin je met nieuwe collega's. En hoe stel ik mij voor en hoe profileer ik mij? En toen dacht ik van, ik heb het wel misschien te veel voor mezelf gehouden. Het is misschien ook een mooi moment om daar gewoon heel open over te zijn. En tot er op tv aan toe. En dus dat is het vooral meer. En wij vonden in Amsterdam een hele prettige kerk waar we ons heel erg thuis voelden. En Andries die preekte daar heel af en toe, tot mijn verbazing dan weer. Maar ik wist ook niet dat hij ook predikant was. Ik bedoel, ik ken natuurlijk wel hem als EO-corrivee. En heel veel mensen denken bij Andries aan een vingertje. Dus je zullen wel denken van, oh, dat zal wat zijn met hem op de preekstoel. Maar het was heel inspirerend. En hij was inderdaad stom verbaasd dat hij mij daar zag. Wat heb je gevonden in het geloof? Ja, dat is... om heel eerlijk te zijn, is dat best wel een moeilijke vraag. Want ik zei, het gaat met golven. En de golf zit niet meer op zo'n high op het moment. En wat is dan de golf, de mate waarin je overtuigd bent? Ja, de mate waarin je overtuigd bent. En ik heb een periode, en dat was in dat toen het interview met Andries. Toen had ik heel veel kritische vragen gewoon even opzij gezet. Dan heb ik echt geredeneerd van, wat brengt dit mij? Nou, ik kan heel blijven piekeren over hoe alles precies gebeurd is. En of alles wat in de Bijbel staat dan waar is. Nou, met een gereformeerde achtergrond moet je echt heel veel, heb ik heel veel af moeten pellen om tot iets te komen wat voor mij waardevol was. En dat afpellen heeft ook niet helemaal stilgestaan. En toen was er een periode dat ik daar heel erg vol van was. En het ook heel fijn vond. Ik had kleine kinderen. Die zijn inmiddels ietsje ouder alweer. En ik wilde ze graag ook iets meegeven. Ik denk dat dat ook heel erg geholpen heeft. Maar ik ben wel blijven afpellen. Het heeft ons niet helemaal stilgestaan. Dus nu zit ik ook wel een beetje op een punt dat ik ook niet zo goed weet dat ik daar nou verder mee moet. Maar het zit dan wel in mijn DNA. Dus ik ben nog wel een kerkganger. Maar ik weet ook niet zo goed tegelijkertijd wat ik ermee aan moet. Soms denk ik wel... Ik had gewoon eigenlijk, zoals de meeste mensen doen, op mijn 18 of zo een radicale keuze moeten maken, voor of tegen. Maar ik ben iemand die daar zijn hele leven mee blijft worstelen. En mee bezig blijft. Want ik kan het niet loslaten. En tegelijkertijd vind ik het op dit moment ook allemaal te ongelooflijk om allemaal waar te zijn. Dat vind ik echt wel lastig. Dus ik zit nu even in een... Te ongelooflijk, bedoel je dan het religieuze verhaal? Kan je niet echt in geloven? Ja, of? Het religieuze verhaal. Kijk, ik heb moet je voorstellen, ik kom echt uit een gereformeerd milieu. Gereformeerd vrijgemaakt. Artikel 31, dat kennen sommige mensen misschien nog wel. Ja, gereformeerde lagere school. Gereformeerde middelbare school. Gereformeerde studentenvereniging. Enorm in zo'n zuil. Maar de verzuiling bestond er lang niet meer, behalve bij ons. Hele fijne tijd gehad. Maar ik denk daar met heel gemengde gevoelens nu op terug. Want dan komt op een heel laat moment gaat die wereld pas voor je open. Want je groeit op in een verhaal. Ja, in die bubbel. En dat heeft me heel veel tijd gekost om dat helemaal, af te pellen. Tot op zoek of er voor mij iets waardevols zou overblijven. In de studententijd was ik heel erg bezig met het ontstaan van het heelal en de kosmos en dat soort vragen. En eigenlijk nog steeds. Ik heb recent voor de krant heb ik Thomas Hertog geïnterviewd. Toevallig de eerste zomergast deze zomer. Vlaamse kosmoloog. Veel samengewerkt met Stephen Hawking. Ja, ik heb die man niet voor niks geïnterviewd. Want daar ligt echt wel mijn interesse. De vragen naar het ontstaan van alles hangt natuurlijk heel erg mee samen. En ik zit nu toch meer aan die wetenschappelijke kant. En wat aan de sceptische kant wat betreft religie. Maar ik voel ook alweer dat om het totaal los te laten. Daarvoor vind ik het ook te waardevol. Want je ziet ook heel veel mensen om me heen die daar... troost uitputten. En de gedachte dat er iemand is die dit alles een zin en een doel geeft. En op het moment van het interview met Andries was ik daar soort van overtuigd. Ja, dat durf ik nu op dit moment niet te zeggen. Maar dat voelt ook wel een beetje leeg. Dus ik ben daar nog een beetje zoekende in. Maar de gedachte dat de wetenschap ooit met een formule komt die alles verklaart, en nee, dat daarmee het hele mysterie is verdwenen, nee, vind ik ook ongelooflijk. Nou, daarom vond ik het interview met Thomas Hertog heel interessant. Want ik had tegen hem gezegd, hij was al geïnterviewd eigenlijk in alle kranten. En ik denk, daar komen wij nog een keer. En ik denk, ik wil geen wetenschapsinterview met u doen, maar ik wil vragen naar de zin van dit alles. En ik wilde van hem weten, geloof je dan in God? Nou, dat zei hij dan niet. Hij geloofde niet in God. Maar hij benadrukte wel het mysterie. Ik had ook een simpele vraag als van, kan de mens ooit alles weten? En zijn antwoord was, nee, dat kan niet. Ja, dat is natuurlijk fascinerend. Ik bedoel, misschien zal ooit blijken dat de mens wel alles kan weten. Maar dat hij het allemaal heel simpel was. Dat op een dag gewoon blijkt dat het allemaal zo ongelooflijk eenvoudig was. Ja, nou, en dat vind ik wel. Stephen Hawking, zijn beroemde boek, eindigt ook met die zin dat we ooit God zullen leren kennen. Dat is een theorie van het alles. En hij, Thomas Hertog, stelt, ja, ik heb met Stephen Hawking 20, 25 jaar samengewerkt. En hij is anders gaan denken. Aan het eind vond hij dat niet meer. En dan ontstaat er ruimte voor iets wat je mysterie kan noemen. En ontstaat er ruimte of voor een god, of voor de kunsten, of voor iets metafysisch, dat weet ik niet. Dat fascineert me mateloos. En soms is het ook een bron van onrust. Dat ik denk van, ja, maar ik wil het gewoon weten. Kom op zeg. Maar het is een beetje zoeken naar hoe je daarmee bezig kan zijn, zonder dat het een bron van onrust geeft. En dat je denkt, leven wij voor de zin van iemand anders? Of maken we die zin zelf? Ik vond van die serie interviews in de Volkskrant van Oppenma dus ook fascinerend over de zin van het leven. Over mensen die bijna dood waren gegaan of dood zouden gaan. Ja, en die heel bezig zijn met die zingevingsvraag. En vroeger in het gereformeerde milieu leerde je dat er maar één weg was. En gelukkig heb ik in de loop van die vele jaren gezien dat talloze mensen met diezelfde vragen bezig zijn, dat er heel veel antwoorden mogelijk zijn. En nou, ik zit nu op een punt dat ik het fijn vind om even dat speelveld weer open te leggen en dus even te kijken waar het antwoord gaat komen. En dat is wat minder stellig dan uit dit fragment bleek. Je wilde literatuurjournalist worden. Je bent een fervent lezer, echt een boekenworm. Maar het was je vader die zei, nee, kies nou maar iets degelijks. Ja. Want anders dan wordt het armoede. Spijt. Heb je daar echt spijt van? Nou, zodanig dat ik me heilig heb voorgenomen om het met mijn kinderen anders te doen. Ja. Wat zeg je dan tegen je kinderen? Nou ja, de oudste is nu 13 in het brugklas afgerond, dus we staan nog niet op dat punt. Maar ik zou heel graag willen dat zij op een gegeven moment een keuze maken waar hun hart ligt en niet waar de beroepen voor het oprapen liggen. Maar goed, dat zeg ik nu. Straks als ze ietsje ouder zijn, dan ben ik ook gewoon de behulpzame vader. En dan denk ik, ja, misschien zeg ik dan maar, ach meisje, daar kan je toch geen droog brood mee verdienen. Dat probeer ik te voorkomen. Dat was de redenering van mijn vader. En prima ook. En het is ook uitgepakt zoals hij dat suggereerde. Ik wilde Nederlands gaan studeren. Ik was gek van literatuur en van taal. En hij zei van, ja, maar dan kan je alleen maar leraar worden. Wil je dat? En nou goed, een beetje op zo'n toon. Je kan het overigens ook al veel positiever brengen. Prachtig vak natuurlijk, leraar, als je daarvoor in de wieg gelegd bent. Maar goed, dat was met een negatieve toon. Dat wil ik allemaal niet. Dat was dan, ga dan economie doen. Ik zei, ja, economie. En toen verzon hij, al voor ik überhaupt met economie was begonnen, van misschien kan je dan straks wel over de economie gaan schrijven. Word je journalist in de economie? Nou, dat vond ik zoiets raars. Dat waren voor mij twee werelden. Maar die zijn uiteindelijk wel bij elkaar gekomen. Dus in die zin is het ook alweer goed gekomen. Maar ja, soms fantaseer ik wel eens, wat zou er zijn gebeurd als ik wel Nederlands was gaan studeren en helemaal vol die literatuur in was gegaan. Ja, misschien had ik dan geen droog brood geverdiend, maar was ik wel met een grote passie bezig geweest. Maar uiteindelijk ben je ook wel gepassioneerd geraakt met wat je doet. En daar zitten ook wel verhalen achter. Er zit ook wel literatuur in. Nee, zeker. Economie. Dus ik zoek wel ook, en ik krijg die ruimte, de Telegraaf, ook steeds meer. Nou, in een column helpt ik al. Dan kan je af en toe spelen met vorm. Nou goed, dat doe je niet iedere week. Soms is het meer een analyse of een commentaar. Een andere keer speel je een beetje met die vorm. En ik met de Telegraaf sinds een jaar ongeveer maak ik ook wel grotere interviews. Ik noemde net al die Thomas Hertog. En ja, dan zit ik in een pool met interviewers. En dan kies ik bewust mensen uit die niets met economie te maken hebben. En dan kan ik dat ook doen. Ik bedoel, dat is echt een soort cadeautje. Dat je dat dan ook bij de krant mag doen. En dan schrijvers interviewen onder andere. Of kunstenaars. Ja, dat vind ik wel geweldig. Want dan ga je ook alsnog naar thema's als zin. Of de relatie tussen ouders en kinderen. Of dat soort onderwerpen. Of waar je inspiratie vandaan komt. Ja, daar ga ik wel heel erg van aan. Dus ik kan het nu al combineren met mijn huidige werk. Dus eigenlijk heb ik daar helemaal niets over te klagen. Ik heb ook een fragment dat je iets zegt over Jeroen Brouwers, die je aan het begin al noemde, je favoriete schrijver. We gaan praten over Jeroen Brouwers met Martin Visser, die fan is van hem, geloof ik, hè, Martin? Ja, nou, fan, een liefhebber, zeker. Ja. Dit jaar is Jeroen Brouwers 50 jaar schrijver. Binnenkort verschijnt er een nieuw boek van hem, Het Hout. Eerst maar de hamvraag, is het een van de grootste Nederlandse schrijvers die we hebben? Nou ja, ik maak met je onderscheid tussen wat voor recensenten en critici misschien de grote schrijvers zijn, maar je kan gewoon persoonlijk een heel ander rijtje grote drie hebben. Ja, en daar hoort hij voor mij wel bij. Hij staat in jouw grote drie? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Voor wat het waard is. Wanneer is dat begonnen? Middelbare school, heel klassiek. Leeslijst, Bezonken Rood. Dat boek, je hebt het bij je? Ik heb het bij me, ja. Steken nog, je hebt een heel stapeltje. Ja, ik heb er nog een paar. Ik vond het toch wel leuk, naar aanleiding van deze uitnodiging, om eens even het rijtje langs te gaan. En ik heb een paar meegenomen. Dat voelt als een soort houvast van, oh ja. Dat is een kostbaar bezit. Maar wat greep jou op de middelbare school? Dit boek, met name Bezonken Rood. Het is... ik had op mijn manier het gevoel... ik was niet zo'n lezer daarvoor eigenlijk. En heel voorzichtig, via Maarten het Hart en nog een paar andere schrijvers kwam ik ineens bij Jeroen Brouwers uit. Zonder echt literatuur te kennen had ik het gevoel van, dit is zoals literatuur moet zijn. Daar ging die wereld open. Bezonken Rood gaat over een kostschool. Wat hij echt als een afschuwelijk instituut afschildert. Ja. Zijn laatste boek vond ik ook heel mooi. Dat ging over het bejaardenhuis waar die zelf zat. Althans, ik vermoed dat over zijn eigen bejaardenhuis ging. Ja. Wat hij ook als een afschuwelijk instituut weet af te schilderen. Ja. En eigenlijk als een soort doembeeld van wat het is om oud te worden. Ja, er zit heel veel zwartgalligheid wel in zijn boeken. Maar ik vind het toch heel mooi. Vooral al was het alleen maar omdat het zo fantastisch mooi is opgeschreven. Het enige nadeel van Jeroen Brouwers vind ik dat hij elke moed ontneemt om zelf ooit een boek te durven schrijven. Dat is zo geweldig mooi. Want anders zou je het wel gedaan hebben. Nou, ik doe wel wat vingeroefeningen, maar geen idee of dat ooit het gaat gebeuren. Maar en hier werd ik opgebeld inderdaad. Ja, dan vond de redactie grappig. Hey, dat is leuk. We kennen jou als econoom. Je houdt ook van boeken. Dat is grappig. Ik vond het heel volstrekt normaal. Ik bedoel, ik ben natuurlijk niet alleen maar econoom. Dat is mijn werk en mijn vak. Maar ik ben ook gewoon een heel persoon met al deze interesses en liefhebberijen. En ik vond het heel leuk dat ik daar iets over mocht vertellen toen. Ja. Het was een genoegen je hier te ontvangen. Ik blijf je volgen via de podcast, via de krant, de Telegraaf. Optredens in talkshows en actualiteitenrubrieken. Als er weer eens problemen zijn die met geld en andere dingen te maken hebben. En ik wens je heel veel succes in je nieuwe functie als chef van de Financiële Telegraaf. Dankjewel, Martin Visser. Dankjewel. En zometeen gaan we verder met misschien wel een van de bekendste wielrenners uit Nederland aller tijden. Henny Kuiper werd tweede in de Tour de France op 38 seconden na. Hoe voelt dat na al die jaren? En natuurlijk ook wel alle dingen die wel gelukt zijn, alle grote overwinningen. Dat zometeen na het nieuws in de perstribune. NPO Radio 1 podcast. Zit Matthew mooi op zijn fiets? Tijd voor de Tour de France. Tijd voor de kopgroep. Zit hij mooi op zijn fiets? Hij komt er wel goed mee vooruit. Volg de Ronde van Frankrijk met podcast De Kopgroep. Ooit deed ik een interview met Marjan Vos. En zij zei toen, je kunt nu vragen wat je wil. Maar de kern van wielrennen is gewoon zo hard mogelijk trappen. Waar verleden en heden van de Tour bij elkaar komen. Hij reed dus prof bij Lokomotief. En hij had een takkenhekel aan Fransen. Dus hij zegt, wat moet ik in de Ronde van Frankrijk? Ik spreek die taal niet. En alle Franse renners zijn gewoon laffe honden. De Kopgroep is een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het European Union Youth Orchestra speelt Also sprach Zarathustra van Richard Strauss en Julia Fischer soleert in Beethovens Vioolconcert op 2 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Vanavond bij Human in Metropolis willen we het beste voor ons kind. In Burkina Faso weet het dorp wat het beste is. In India moet je op school de beste zijn. En in Palestina ligt het beste achter ons. De wereld zoals je hem nergens anders ziet. Vanavond bij Human om 9:10 op NPO 2. De schitterende portretten van Jan Vet. Schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. 1 uur. NPO Radio 1. Pieter van der Wielen. Zometeen is Henny Kuipert de gast op de perstribune. In de jaren 70 en 80 behoorde hij tot de absolute grootheden van het wielerpeloton. Hoe kijkt hij nu naar de Tour de France? Eerst in het NOS-journaal opnieuw raketaanvallen in Oekraïne vannacht. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Michel Koenen. In onder meer de regio Kharkiv en Zaporizhia waren meerdere explosies te horen. Daarbij zou zeker 1 persoon om het leven zijn gekomen en meerdere mensen raakten gewond. Verslaggever Matthijs van der Wiel is in Kharkiv. Matthijs, wat heb jij meegekregen van die aanvallen? Ja, de aanval op Kharkiv was niet te missen afgelopen nacht. Wij slapen in een hotel op een kleine 2 kilometer van mij, de plek waar de raketten zijn neergedaald. En het is dat hotel is een zware betonnen gebouw. Een modern gebouw en dat trilde helemaal. De ramen klapperden, zo heftig was de drukverplaatsing. Zware knallen dus. Nou, en later werd dan duidelijk wat er aan de hand is geweest. 4 Russische S-400-raketten zijn zowat tegelijkertijd afgevuurd richting Kharkiv. Dat is die S-400 luchtafweergeschut dat de Russen ook wel vaker gebruiken om doelen op de grond te bestoken. 2 van die raketten zijn neergehaald door het Oekraïense luchtafweergeschut. Maar 2 dus niet. Dat is ook moeilijk, hè? Want ze gaan heel snel. En als ze tegelijk op je afkomen, dan zijn ze moeilijk uit te schakelen. Ja. Vanochtend zijn we gaan kijken naar de plek waar die 2 zijn neergekomen. En daar troffen we, je verzint het niet, Michel, een Nederlandse, Debbie Strawford. Een mevrouw die al maanden vrijwilligerswerk doet hier in Oekraïne. En die vannacht de raketaanval zag en filmde. En een vriendin van mij zegt, je zegt het nog zacht ook. Ik denk, ja, ik wil niemand wakker maken. Zegt ze, denk je dat die buren van jou niet al rechtop in een bed staan? Maar die waren natuurlijk al wakker. Je dacht, ik ga het filmen. Nou, ik stond gewoon buiten een sigaretje te roken op het balkon en toen gebeurde het. Ja, ik heb 3 keer een soort vuurregen gezien en daarna kwam een harde knal. Die voel je ook, hè? Ja, die voel je. Gewoon een soort druk komt naar je toe en de eerste keer was ik verbaasd, want er was geen luchtalarm afgegaan. Maar ik had begrepen dat het uit Belgorod kwam en dat is dichtbij. Ja, de Russische grens is hier op iets meer dan 30 kilometer. Ja, dus voor het luchtalarm. Het alarm kwam na de eerste knal. Ja. En schrik je dan nog van, als je het al zo vaak hebt meegemaakt? Nou, van deze wel, omdat hij niet aangekondigd was. Want ik kreeg meldingen op mijn telefoon wat er aan de hand is, wat er speelt, wat ik kan verwachten. En dit kwam echt out of the blue. En daar schrok ik van, dat dat ook kon gebeuren. En we komen kijken hier naar de schade. Ja, ze hebben het afgezet, hè? Ja, ze hebben het afgezet. We mogen het niet weten. Nee, dat is beter ook, want dat is ook wel gewoon een protocol hier. Ook onder de vrijwilligers. Je deelt niks. Je wilt moet de vijand niet wijzer maken. Precies, ja. Ja. Wij mochten ook niet in de buurt komen van die plek. We hebben wel foto's gezien van een enorme krater. De gouverneur van Kharkiv meldde dat een woongebouw is geraakt en een auto en een voetbalveld beschadigd. Maar we zullen niet weten wat er echt aan de hand is. Want in de buurt daarvan is er een universiteit, een faculteit luchtvaarttechniek. Zou daar zitten mogelijk, was het wel echt het doelwit van de Russen. Ze vertellen dat niet. Misschien komen we het wel nooit te weten. Wel, en dat is standaardprocedure hier, was er meteen een onderzoek. Er zijn onderzoekers van het Openbaar Ministerie van de afdeling hier die oorlogsmisdaden onderzoekt ter plekke geweest om daar vast te leggen wat de gevolgen zijn van die aanval van afgelopen nacht. Ja, en daarbij zouden dus zeker 1 persoon op het leven zijn gekomen en ook nog meerdere mensen gewond zijn geraakt. Matthijs van der Wiel vanuit Kharkiv in Oekraïne, dankjewel. Blijf in Oekraïne, want het laatste schip met Oekraïns graan heeft de haven van Odessa verlaten, melden ooggetuigen aan persbureau Reuters. De graandeal loopt morgen af, tenzij Rusland instemt met verlenging. De overeenkomst werd gesloten na bemiddeling van de VN en maakt het mogelijk dat schepen met graan veilig over de Zwarte Zee kunnen varen. Rusland heeft sinds eind vorige maand geen nieuwe aanvragen meer goedgekeurd. De Russische president Poetin heeft herhaaldelijk gedreigd om de graandeal te stoppen. Het geldwissel- en transactiekantoor SuriChange erkent dat het in de afgelopen jaren honderden ongebruikelijke betalingen te laat heeft gemeld bij de overheid. Het bedrijf wil nu een schikking treffen met justitie. SuriChange ligt al langere tijd onder vuur vanwege de verdenking van witwassen, ondergronds bankieren en het financieren van terrorisme. 5 mensen zijn ervoor opgepakt. En volgens Nieuwsuur-verslaggever Mark Schrader erkent het bedrijf niet alles waarvan het wordt beschuldigd. Het bedrijf ontkent dat er sprake is geweest van witwassen of ondergronds bankieren. Maar ze erkennen wel dat bepaalde transacties te laat zijn gemeld. En dan gaat het om hoge bedragen die je bij de Financial Intelligence Unit, de FIU, moet melden. Justitie denkt ook dat er een aantal van die transacties helemaal niet gemeld zijn de afgelopen jaren. Maar het bedrijf zegt, ja, we zijn te laat geweest en daarvoor zouden we dus willen schikken. Volgens de advocaat van het bedrijf was er geen sprake van kwade opzet. SuriChange hoopt met een schikking dat de zaak nu ligt alles stil. De kantoren zijn dicht, de bedrijfsvoering ligt plat. En zij weten natuurlijk ook wel dat die rechtszaak nog wel even op zich gaat wachten. Het einddossier is nog niet gereed en zij hopen door een schikking te treffen op dit specifieke punt dat SuriChange als bedrijf ook weer open kan gaan. En dat ze dit dus buiten de rechter om kunnen afwikkelen. Maar ik verwacht eigenlijk dat dat voorlopig nog niet gaat gebeuren. Het OM laat aan Nieuwsuur weten dat het onderzoek waarschijnlijk nog tot eind dit jaar loopt en dan pas wordt besloten tot vervolging of een schikking. Bergingsbedrijf Smit Salvage is onderweg naar Jemen om een vervallen olietanker leeg te pompen. Die wordt vanwege de burgeroorlog al zo'n 10 jaar niet meer onderhouden. De VN kocht vorige maand de supertanker om te voorkomen dat ruwe olie in de Rode Zee terechtkomt. In de flat in Amsterdam-Noord zijn gisteravond en vannacht explosieven afgegaan. Vermoedelijk ging het om zwaar vuurwerk en een jerrycan met benzine. En na de ontploffingen ontstond brand, waardoor er verschillende bewoners hun huis uit moesten. De moraalpolitie in Iran gaat vanaf volgende week weer de straat op. Dat hebben de autoriteiten aangekondigd. De agenten zorgen voor de handhaving van de streng islamitische kledingvoorschriften die in het land gelden. Vrouwen die zich niet aan de wet houden, lopen kans gearresteerd te worden. Ja, de renners in de Tour de France die zijn zich aan het klaarmaken. Om 20 minuten over gaan ze van start voor die 15e etappe. Wielercommentator Gio Lippens. Ja, we hoorden het vorige uur al, hè. Gisteren was een loodzware bergetappe en vandaag weer zo'n rit. Wat kunnen we verwachten? Nou, een beetje van hetzelfde als gisteren. Met dat verschil dat er vandaag een aankomstberg op is. En gisteren wisten we, hè, na de Jouplaan dat we die helse afdaling hadden. Die afdaling ook waar Rodriguez uiteindelijk kon profiteren van het naar elkaar kijken van de twee grote favorieten. Van Vingegaard en Pogacar. Ja, vandaag is het gewoon ieder voor zich. Want je gaat op een gegeven moment die berg op en dan maar zien wie daar als eerste boven komt. Het is geen berg van de buitencategorie. Dus wat dat betreft zou je bijna zeggen dat deze etappe met eigenlijk alleen maar calls van de eerste categorie iets minder zwaar is dan gisteren. Maar ja, zo langzamerhand begint toch inspanningen beginnen toch een beetje hun tol te eisen. Ja, morgen dan is er even een rustdag. Dus dat is wel fijn om naar uit te kijken. Als we kijken naar het algemeen klassement, hè, de verschillen zijn klein. Een seconde is Vingegaard uitgelopen op zijn grote uitdager Pogacar. Gaan zij ook vandaag uitmaken wie als eerste boven komt, denk je? Ik betwijfel het een beetje. Ik heb toch het idee dat we hetzelfde te zien gaan krijgen als in een van die Alpen of in een van die Pyreneeënritten. Dat uiteindelijk toch gewoon er een kopgroep mag wegrijden. Dat er misschien een mannetje uit die kopgroep uiteindelijk de etappe gaat winnen. En dat daarachter, zeg maar, op het tweede plan, dat dan die klassementsrenners elkaar weer gaan bevechten in die slotklim. Want ja, je zei het al, het zit heel dicht bij elkaar, hè. 10 seconden is het verschil tussen de nummer 1 en 2. ook aardig, niet zozeer voor ons, maar wel voor andere volgers in het buitenland bijvoorbeeld. De verschillen tussen de nummer 3 Rodriguez en de nummer 4 Hindley is maar 1 seconde. Ja. Kortom, die podiumplek, daar wordt ook nog wel om gestreden. En we gaan echt heel veel gevechten zien. En ik ben heel benieuwd wat er gebeurt. Want ze zijn net vertrokken uit Leguets. We hebben nog 11 kilometer neutralisatie. Als straks die vlag valt, dan zullen we ook meteen zien wat de tactiek zal zijn. Met name van Jumbo-Visma. Want dat is toch de ploeg die voortdurend eigenlijk een beetje het heft in handen heeft in deze Tour. En die eigenlijk een beetje het strijdplan bepaalt. We hebben trouwens 1 renner minder. Dat is nog wel een nieuwtje dat zojuist binnenkwam. Daniel Felipe Martinez. Renner van Team Ineos. De ploeg die gisteren natuurlijk met Rodriguez de etappenwinner had. Die blijkt bij die val, gisteren die massale val, toch nog een hersenschudding te hebben opgelopen. En ook die is nu uit koers. Dat betekent dat we nu 19 uitvallers in totaal hebben. Gisteren dus in 1 keer 8 uitvallers, als je Martinez meerekent. Dat is echt heel veel. Ja, toch wel een slachting. Gio Lippens, dankjewel. We horen jou vanmiddag weer voorbij komen natuurlijk in Radio Tour de France. Begint over een uur op deze zender. PSV'er Xavi Simons keert terug naar Paris Saint-Germain. De 20-jarige aanvaller heeft het trainingskamp in Oostenrijk verlaten en is nu in Parijs om de onderhandelingen met PSG af te ronden. Simons maakte vorig seizoen transfervrij de overstap van de Franse club naar Eindhoven. Zijn hele opleiding heeft hij daar genoten in Frankrijk. Dat hij nu alweer vertrekt bij PSV is toch wel verrassend te noemen, zegt voetbalcommentator Arno Vermeulen. De verwachting was natuurlijk dat Xavi Simons bij PSV zou blijven. Met het oog op het Nederlands elftal. Zijn geweldige seizoen van afgelopen jaar. En de groei die hij nog zou kunnen doormaken. Maar blijkbaar is het aanbod van Paris Saint-Germain heel aantrekkelijk. Hij bepaalt zelf Simons dat hij teruggaat. Paris Saint-Germain betaalt 6 miljoen. Er is Lionel Messi vertrokken. En wie weet krijgt hij daar een serieuze kans. Andere optie is dat ze hem verhuren naar een andere club. Eén ding is zeker, het salaris dat hij daar gaat verdienen zal vele malen hoger liggen dan in Eindhoven het geval was. Simons was afgelopen seizoen met 19 doelpunten gedeeld topscorer van de Eredivisie. 1:10 krijgt er nog het weer. Zon, wolken en lokaal een buitje. Het wordt een graad of 22 en het waait vooral in het noorden en het westen stevig. Vanavond gaat die wind liggen. Morgen flink wat zon en aan de temperatuur verandert weinig. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Pieter van der Wielen. Wielrenner Henny Kuiper won in de jaren 70 en 80 alles wat er zo'n beetje te winnen viel. Grote klassiekers, wereldkampioenschap, Olympische titel. Tour de France net niet. Ik geloof dat het 38 seconden verschil maakte, was die tweede. En vandaag is hij dan te gast in de perstribune. Henny, goedemorgen. Goedemiddag. Ja. Welkom. Heb je al gefietst vandaag? Nee, daar kwam er niet van. Ik moest toch deze kant op. Er was te weinig tijd voor. Maar je fietst wel nog regelmatig? Ja, ik hou dat zeker. Je moet er wel bij houden. En het brengt me ook heel veel vreugde. En ja, de liefde voor de fiets is altijd wel gebleven. Het heeft me heel veel gebracht ook. En dat houdt je fit. Wat heeft het je eigenlijk gebracht, het fietsen in je leven? Ja, het heeft me wel een wereldburger gemaakt. In die zin. En dat vind ik nog steeds mooi om in het leven te ondergaan. Dat je steeds meer volwassen wordt en kennis maakt met van alles wat er te zien is. En, ja, en te beleven valt. En ja, toch wel bijzonder. Dat was jouw ticket de wereld in, het wielrennen. De perskaart. Laten we eens gaan kijken wat je op de vragen beantwoordt. De perskaart. Henny Kuiper, geboren 1949 in Noord-Deurningen. Graag antwoord op de volgende vragen. Dit beschouw ik als mijn mooiste overwinning. Olympisch goud. Nou, dit heeft het wielrennen me vooral gebracht. Dat heb je net gezegd. Het heeft je wereld geopend. Ja, zeker. Deze dag op de fiets heb ik het meeste afgezien. Die zijn ontelbaar. Maar het voordeel is bij ons dat je het zelf aandoet. Ze staan hier met een zweep achter je. Je doet eigen vrije wil. En je wilt iets bereiken en daar moet je veel voor over hebben. Maar als je me nog vraagt welke was het ergste, zou ik niet weten. Ik heb vele erge etappes gezien. Ook slechte wegen, dat het een soort modderbad was. Dat al die renners totaal onherkenbaar besmeurd met modder tevoorschijn kwamen. Ja, maar dat is erger voor jullie dan voor ons. Wij zitten in de focus. We zijn super gemotiveerd. En ja, je weet dat je dat kunt verwachten. En je hebt er ook voor getraind. Eigenlijk zijn die dagen de wedstrijden zijn eigenlijk de feestdagen. Want dan mag je, weet je. En dan moet je laten zien wie je bent en wat je kunt. En dan al die ellende, dat is meer voor jullie, waar je dan ziet. Ook valpartijen en jongens die afvallen. Maar dan gaat er toch weer eentje winnen. En die wordt dan daardoor zo'n beetje onsterfelijk, weet je. Dit herinner ik me van mijn eerste racefiets. Kan ik niet echt duidelijk zeggen, maar ik was wel heel blij dat ik hem had. Want ja, nu voelde ik me wel een beetje echt een wielrenner nou, weet je. Wat was het voor fiets? Ja, er zat een krom stuur op. Het zag eruit als een race. Het was ook een race. Maar en echt oud barrel. Maar ik was er wel heel blij mee. Maar je weet, op een oude fiets moet je het leren. Dit is de mooiste plek om te fietsen. Ja, ongetwijfeld Twente. En het plekje aan het kanaal Almen-Nottum waar ik geboren ben. Ja, dat is toch wel mijn thuis. En vooral in het voorjaar is dat prachtig om daar te vertoeven. Ja. Je fietste vroeger 's ochtends en 's middags van en naar school 25 kilometer elke dag. Ja. Was dat die route? Ja, dat klopt. Daar begon het. En dat eindigt ook 's avonds weer. Samen met mijn broer. En dat heeft me eigenlijk heel veel gebracht in ontwikkeling qua renner. En dan heb je het ook over, wij gingen altijd met de fiets 30 graden boven nul of 10 graden onder nul. En het was vaak westenwind. En we moesten het eerste stuk altijd wind op. Met de slagregels is dat niet altijd even leuk. Maar dat was ook gewoon, en dat later in mijn carrière ook, daar moet je niet aan denken. Het moet gewoon gebeuren. Dus om op tijd op school te komen heb je heel snel leren fietsen. Bleek je er goed in en dat werd je leven. Ja, nou, het heeft me wel gehard en ook ja, sterker gemaakt ook. 50 kilometer per dag is niet niks natuurlijk. Aan deze Tour de France bewaar ik de beste herinneringen. Ja, dat is 77. Alpe d'Huez glorieuze winnen. Iedereen eraf rijden. Ja, en dan wel 8 seconden te kort voor het geheel. Maar de vorige spreker die in het programma zat, die heeft ook gezegd wie je bent en wat je moet accepteren. En ja, je zei net al in de uitzending, veel mogen winnen. Maar het geheel is er nooit van gekomen. Ja, je moet ook wensen houden en hebben natuurlijk. Maar het was wel een prachtige wedstrijd waar de ploeg ook geweldig draaide. En waar we ontzettend succesvol waren. 8 seconden was het voor de eerste plek in de Tour? Voor de op de West miste ik. Ik won de etappe glorieus. Maar voor geel kwam ik iets tijd tekort. En in Parijs zijn het geloof ik 48 seconden waar ik tekort kwam. 48 seconden verwijderd van die reusachtige, monumentale eer. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. Deze eigenschap, daar heb ik in de koers veel aan gehad. Ja, de hardheid waar ik net al op doelde met naar school gaan. En ik ben ook een iemand vanuit een groot gezin. En nooit opgeven en doorgaan. Ja, dat is bij wielrennen wel een van de kenmerken die je moet bezitten. Discipline, hardheid. Deze ontmoeting met deze persoon zal ik nooit vergeten. Dat heb ik eigenlijk niet specifiek. Ik vind eigenlijk, mijn leven heeft zich ontwikkeld en er waren iedere keer weer nieuwe dingen zo. Ja, de wereld is nu een dorp geworden, maar de wereld was toen nog heel groot. En ik kwam uit een boerengezin en ja, dat werd mijn eerste keer dat ik naar de Ronde van Joegoslavië ging met de Joegoslavian Airlines. Dat was nog een hele belevenis. Aankomen in Beograd, Belgrado en dan het hele Oost-Europa verkennen. En een prachtig land. En ook allemaal de Oost-Europese wielrenners, de Russen, de Polen. Je kon er geen woord van verstaan. Maar je was er om je huid zo duur mogelijk te verkopen. Dat vond ik wel iets bijzonders. Maar zo zijn er tientallen geweldige mooie dingen die heb ik mogen beleven. Dit heb ik geleerd van Lance Armstrong. Ja, Lance was een echte killer, weet je. Hij zei, come on guys, today we kill them all. Maar het mooie was ook, hij kon ook heel snel over een nederlaag heen stappen. Niet verloren, of niet gewonnen, was ook niet verloren. Volgende keer beter, weet je. En dat vond ik wel geweldig. Hij was echt wel een leider. Reageer via Twitter met hashtag #deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Henny Kuiper wilde eigenlijk leraar worden, maar als jongen werd hij gegrepen door het wielrennen, door de koers, toen er een ronde werd gehouden in zijn geboortedorp Noord-Deuningen. En dat hebben we geweten. Kuiper groeide uit tot een van de beste Nederlandse wielrenners aller tijden. Werd Olympisch en wereldkampioen, won 4 van de 5 wielermonumenten en werd 2 keer tweede in de Tour de France. Bovendien is hij een man met een eigen museum. Kortom, heel veel wielerhistorie hier tegenover mij in de perstribune van Max met Henny Kuiper. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hoe ver fiets je nog als je nu fietst? Nou, ik ben dit jaar een paar keer boven de 100 en dat vind ik dan wel leuk om te doen. Maar dat is geen kunst om 100 kilometer te fietsen. Maar de drang om dat te doen is er wel helemaal niet meer, omdat ik dat zoveel heb gedaan in mijn leven. We hebben eens keer grof berekend dat ik rond de 600.000 kilometer heb afgelegd. Dus dat is wel. Het gaat niet meer de afstand, het is meer het genieten van en de natuur zien dan de afstanden. Maar ik hou het wel eens 2-3 keer in de week. Fiets ik wel om fit te blijven, toch? We hebben een leuk fietsgroepje op de Zonnemort. Daar moest ik vanmorgen dus versterk laten gaan. Ik heb ze nog even gezien en moeten gesproken. Maar verder, en door de week dan kan ik zelf bepalen. Maar ik ga dus lekker. Ik hoor wel eens van mensen die bij jou langskomen dat je dan zegt, heb je nog tijd voor een rondje fietsen? Zullen we samen nog even een stukje fietsen? Ja. Gewoon voor de gezelligheid. Dat is ook zo. Ja, fietsen geeft ook een gevoel van vrijheid. Dat hoor ik ook van veel mensen die op latere leeftijd gaan fietsen. En ook grote zakenmensen die druk zijn in hun leven, die het hoofd kunnen vrijmaken. En dat is ook echt zo. En ik weet niet wat. Vraag niet, geeft een definitie van, leg het uit, maar het is wel zo. Hoe is verder je leven nu? Heb je nog veel contact met de wielerwereld? Volg je alles nog op de voet? Zel je nog met mensen? Jazeker. Gisteren nog lang duurde met José de Kouw gesproken, mijn beste vriend en kamergenoot van vroeger. En het is natuurlijk spannend in de Tour op het ogenblik. En verder, de grote klassiekers, de mooie koersen hou ik wel bij. En wat vind je dan dit jaar van de Tour bijvoorbeeld? Ja, de Tour is een fenomeen. Dat is ongelooflijk. Het wordt zelfs nog onderschat door mensen. Er wordt ook soms zo makkelijk over gesproken. Maar ik kan me zelfs erger dat ik zeg, ja, vandaag hebben ze geen zin. Ze hebben een wandeletappe. Mensen weten niet waar ze het over hebben. Het is zo onmenselijk zwaar. En die eerste dagen in Spanje is er geknald. En ook met al het publiek. En iedereen wil dat geel hebben. Dus de druk is zo groot van alle kanten. Ja, en dan reist de eerste 2 uur 100 kilometer. Dat is onvoorstelbaar. En je moet dan ook zo het hoofd erbij hebben. Het gevaar dreigt achter elke bocht. Je ziet het ook met die supporters, maar het is niet alleen die supporters. Gisteren was het gewoon een beetje olie op de weg of zo. Massale valpartij. En er kan van alles gebeuren. En vorig jaar was het een brug waar de wind dan iets te hard waaide en dan weet je al gewoon van dit peloton gaat onderuit. Het gaat gewoon gebeuren. Ja, nou, het is soms in stomme kleine dingen. Maar het is op het ogenblik geweldig spannend met de 2 hoofdrolspelers. Het is nog niet te zeggen wie er nou gaat winnen. Wie hoop je dat er gaat winnen? Dat maakt mij niet uit. Ik kijk naar de sport ook. Natuurlijk ben je wel een stuk chauvinistisch. We hebben een Nederlandse sponsor. Dan maak je toch van Vingegaard een beetje een Nederlander. Hè? Maar ik Pogacar, wat hij dit jaar allemaal gedaan heeft en ons gebracht heeft aan wielenplezier ook. Dat hoeft hij eigenlijk niet te doen, maar hij komt toch naar de klassiekers in zakt af naar Vlaanderen en Parijs ook bij en wil eigenlijk alles wel. Dat gaat hij ook nog wel doen. Maar dat is wel prachtig om te zien. En hoe die dan heerst, dan. Nu wordt er gezegd, ja, hij heeft een probleem met zijn hand, hij is toegevallen. Nou, een groot kampioen mag je nooit afschrijven. En hij staat er nog heel goed voor ook. Maar het blijft spannend. Het is een geweldige renner in ieder geval. Het is heel obsessief. Het is een collectieve obsessie van we moeten winnen. We moeten als eerste aan die top van die berg hebben. Ik moet geel halen. Het lijkt wel alsof die druk die mensen op zichzelf, op elkaar, op de ploeg leggen, onvoorstelbaar groot is. Nou, dat moeten, als het dat bij de sporters zelf zou zijn, dan lukt dat ook niet. Maar het is ook meer denkbaar, dat merkt ze ook, de grote kampioenen, die willen niet verliezen, die willen winnen. Maar het is geen moeten, dat wil het van hun eigen ego uit ook. Dat is ook. Het is eerzucht. Lijn zet het ook geweldig ook. En dat zie je ook bij Mathieu, hoe die daar zich helemaal leeg voor kan pieren. Zo, hè. Ja, dat maakt ons blij om naar te kijken. Ja, dat klopt. Maar, ja, maar het is net alsof er maar twee ploegen in de Tour zijn op dit moment. Er zijn, al die ploegen hebben een fors budget. Die komen bijna naar niet aan de bak. En daar, bij de PR van de afdeling van de ploeg, daar is het wel moeten, want weet je wel, onze TV in minuten. Anders gaat de ploeg failliet. Maar, ja. Maar daar gaat de renner echt niet naar denken. Die zit te kijken van, wat is mijn moment om toe te slaan, zo. Ik heb wel dingen teruggekeken deze week, omdat ik wist dat je zou komen. En dan beelden van de jaren 70. Dat is toch wat informeler, hoe het toen ging. Het lijkt nu allemaal veel groter, enorm geprofessionaliseerd. Ja, maar dat is, de hele wereld is zo, hè. Als je films van 40 jaar geleden bekijkt, is het ook allemaal veel anders. Als je naar Ajax kijkt van 40 jaar geleden. Jacques Zwart zegt dan wel, vroeger was het wel beter, maar die bal gaat zoveel sneller rond. En één foutje en je staat met 1-0 achter. En ja, dat is met de sport ook. Maar of je nou de Tour de France hebt gereden in de jaren 30 of 50 of nu, de Tour blijft dat fenomeen. Dat afzien en om daar de beste te zijn, ja, dan moet alles kloppen. En dan moet je wel aardig wat in huis hebben. Nu is er veel discussie over de veiligheid. Of er niet te veel gevaar wordt gelopen in de Tour. Maar als je die beelden van de jaren 70 kijkt en de valpartijen van toen. Zonder, vaak renners zonder helm. Zonder helm, ja. Dat was volgens en ook wat gammeler fietsen. Zelfs nog geen drangen bij de aankomst. Dat soort dingen allemaal. En routes die nauwelijks verhard waren. Ik denk dat het toen toch gevaarlijker was. Ja, dat zal zeker. Je kunt alle aspecten bekijken. Maar we zijn ook met veel meer renners nu. En, en dat is wel de commercie. Die zet wel de druk op. Maar de renner zelf, die wil zelf presteren. Dat vind ik persoonlijk dan. Maar door alles staat er wel geweldig veel druk op de ketel. En de snelheden zijn veel hoger. Kijk maar naar gewoon in een buurt waar 30 of 50 gereden mag worden. Ik heb een keer een slipcursus gedaan. En dan zie je pas hoe verschil tussen 30 en 50 is met stoppen. En dat is in de koers. Ze rijden zo tempo aan het rijden, de laatste 10 kilometer 60 per uur. Dus dat zijn snelheden. En dan zo dicht op elkaar. Ja, het is wonder boven wonder dat het niet vaker misgaat eigenlijk. Maar dat, als er dan zo'n stom iemand staat te zwaaien, of het publiek dat zich niet normaal gedraagt, dan kun je wel een beetje nerveus worden als je te kijken, ja. Laten we eens terugkijken op een paar grote momenten van jouzelf. 1972, en toen won je op de Olympische Spelen in München goud. Ik heb de indruk toch dat Henny Kuiper hier gaat winnen. Hij doet zijn petje nu al af. Ja hoor, daar komt hij aanrijden. Hij komt hier aanrijden, Henny Kuiper, de jongeman uit Drenthe, die eigenlijk niet wist dat hij zou mogen meedoen. En hooguit verrast was, hopelijk verrast was, dat hij was uitverkoren voor dit kampioenschap. En hier komt Henny Kuiper als Olympische kampioen over de finish. In elk geval, Henny Kuiper is dus de nieuwe Olympische kampioen. Het is het tweede goud voor Nederland, behaald op een dag die voor ons allemaal erg moeilijk is geweest. En voor mij ook uitermate moeilijk. Ik vond het eigenlijk een onmogelijke opdracht om deze wedstrijd te verslaan. Maar hij is verslagen, het nieuws is doorgegeven. En het nieuws is gemaakt sowieso door de Nederlanders in deze wedstrijd. Door de vier Nederlanders, Henny Kuiper, Kees Priem, Fedor den Hertog en Piet van Katwijk. En Henny Kuiper is de nieuwe Olympische kampioen. Ja, Theo Komen was dat. Voor zijn doen heel ingetogen eigenlijk. Ja. Prachtig moment. Maar dit waren die Olympische Spelen waar later, zeker in de geschiedschrijving, een gigantische schaduw overheen is komen te hangen. Van hoe kan het eigenlijk dat doorging terwijl terroristen het Israëlische team gegijzeld hielden? Maar wat heb jij daar toen van meegemaakt? Best weinig. We werden er ook bij weggehouden ook. En je hebt als sportman, daarom is het ook mijn mooiste overwinning. En dan zie ik dat allemaal los van alles. Maar dat was een droom voor mij. Als kind volg je die spelen. En dan, ja, dan wil je zo dicht mogelijk bij zijn. Op een gegeven moment mag je meedoen. En dan maak je het ook af. Je wint goud. En er zijn zoveel dingen naar me voorbij gegaan. En je bent ook jong. Ik heb dat voor mezelf ook al proberen te analyseren. Maar als je dan kijkt, ik ben inmiddels opa met kleinkinderen. En ik sta nu heel anders in het leven. Maar dan was oogkleppen op en rijden en trainen en gaan voor. Dus het afzien wat we net in het begin over hadden. En dan doe je er alles voor. Ja, ik was helemaal in trance die week van tevoren. Ja, alles lukte die dag. We reden solo van 40 kilometer. En dan gebeurt dat afschuwelijke. Maar dat was echt best voor mij ver vandaan in feite. Omdat je zo bezig was met wat op dat moment telde, die overwinning. Ja. Daar was geen ruimte voor. En dat heeft niks met onmenselijk te maken. Of met, ik heb ook van alles verwijderd gekregen. Maar ja, dat moet je dus wel eens over nadenken. En nou ja, het grootste in deze wereld waar ik verafschuw, dat is oorlog. We zitten er nu ook weer middenin. En of dat nou met de buurman is, of met wie dan ook. Ja, dat zijn verschrikkelijke dingen. Wat daar gebeurd is. En ja, daar kunnen we een radioprogramma aan wijden. Maar voor mij was de wereld heel klein op dat moment in die sport. En ik haalde het hoogst haalbare. En dat was voor mij echt een topervaring. Je was meteen een ster. Maar we gaan even. Nou ja, het was. Weet je, van de andere kant, als sportman zijnde, was het eigenlijk niet zo leuk voor mij. Want ik kreeg wel allerlei verwijten ook. Maar dan bekijk, en dat kun je egoïstisch van alles vinden. Maar toen ik in Nederland terugkwam, we werden echt niet door de koningin ontvangen of zo. Daar was die tijd ook nog niet. Maar ik ben er eigenlijk. Tot diep in december duurde het voor ik een profcontract had. En toen ben ik overnieuw moeten beginnen bij de profs. Om te laten zien wie ik was. En dat is me allemaal wel gelukt. Maar daar kun je alleen al wel een verhaal aan wijden. Was in die zin ook een moeilijke tijd. We gaan een klein stukje vooruit, 1975. En dit is dan je debuut in de Tour de France. En we gaan nog een keer luisteren naar het fragment. Van mij wordt veel verwacht. Het is bekend dat ik het kan. Ze zeggen, Kuiper kan het, maar nou willen ze toch graag zien wat hij kan. Het is voor mij natuurlijk wel een uitdaging om voor je op te eindigen. Want dat zal mijn uitslag nog meer glans geven. Heb je al de indruk dat er allerlei ploegleiders naar je kijken? Ja, dat is wel zonder meer waar. Als je een goede ronde van Frankrijk kunt rijden, dan ben je dus voor een merk ook interessant. En natuurlijk wordt er wel naar mij gekeken, dat weet ik zelf ook. Des te meer zal ik me nog proberen te bewijzen in de bergen. Heel bescheiden klink je. Heel rustig. Ja. Dat was ook wel een beetje je reputatie. Ja, maar de ingetogen het is ook wel renner. Het is ook wel zo gebleven eigenlijk. Er was nog een vraag over. Waar heb je dat van? Maar dat heb ik al zeker geleerd van mijn ouders. Normen en waarden, het leven zijn wel heel belangrijk. En dat. Ik heb ook een heel groot. In het begin van de uitzending zitten. Ik wilde leraar worden, maar ik ben wielrenner geworden. Maar ik had ook een gigantisch spraakgebrek. Dat heb ik wel overwonnen. Daar was ik ook wel wat meer terughoudend van. Dat heeft me niet geremd of belemmerd in iets. Ik heb dat ook nooit als een probleem gezien. Maar het was praktisch wel lastig af en toe. Omdat je een stotter had toen je jong was. Ja, klopt. Maar het was ook als je een mooie overwinning had behaald, dat je dan heel even één vuistje half in de lucht had. Zo van, ja, dat is gelukt. Terwijl anderen met twee handen in de lucht gillend over die finish komen. Ja, dat besef is pas later gekomen. Op 36-jarige leeftijd win ik Milan-San Remo. En dan is het besef te volledig wat ik daar gedaan heb. Het is zo moeilijk om zo'n grote koers te winnen. En ik werd wereldkampioen in 75. En mij was geleerd, doe maar gewoon, doe je gek genoeg. En rustig aan, weet je. En eigenlijk vind ik dat misschien wel jammer dat ik op die moment nog te weinig genoten heb van mijn grote zegens. Ik werd wereldkampioen in België. Waar de dopingcontrole van allerlei toestand, pers. We komen laat thuis, om 12:00. We gaan lekker slapen en komen thuis. En stonden daar een paar honderd mensen voor de deur. Die hadden een boog gebouwd. Ik wist niet wat me overkwam. Ik denk, wat is dit dan allemaal? Dus, ja, wel eens te vieren. Ja, en toen weet ik nog wel dat José de Kou tegen me zei toen we elkaar weer zagen. Want die hebben ook, we hadden ook een stuk samen gedaan en getraind en voorbereid. En Maar nu hebben we het gedaan. Weet je wat het is? Een wereldkamp. En in België leeft dat veel meer. Ik zei, nou, dat zullen we dan wel zien. En terwijl ik helemaal niet besefte dat ik een jaar lang met die regenboog mocht rondrijden. En dat ik eigenlijk, ja, dit is het summum eigenlijk. Hè? We hebben een fragment van die bewuste dag. Hier komen de motorordonnanten en nog altijd zie je die Kuiper alleen en daar is het groepje achtervolgers. Maar daar kan er nooit meer bij komen, dat bestaat toch niet, dat kan toch niet. Nee hoor, een groepje achtervolgers kan er niet bij komen. Daar is één motorordonant, daar is twee motorordonants en daar komt Hennie Kuiper. Ja, ja, ja, ja, daar is Hennie Kuiper. Eén arm in de lucht, denk niet te geloven. Hij kijkt achterom alsof hij zegt, wil. Zijn jullie daar, Lubbels? Zijn jullie daar? Ik heb jullie te grazen, ik heb jullie te pakken. Ik heb jullie gewoon allemaal verslagen. Een huilend komt hij hier over de finish. Bij Hennie Kuiper, jongen. Dat is groot geweest en de tweede plaats wordt hier gewonnen door de Vlaming. Hoe voel je je? Nou, ik ben wel heel gelukkig, maar ik blijf Hennie Kuiper. Ik ben wel heel gelukkig, maar ik blijf ook Hennie Kuiper. Ja, pas op, overdrijf het niet. Ja, dat klopt. Maar er was Theo Kom in vorm. Hè. Zo, dat was wel geweldig. Zo herinneren we dat. Ja. Ja. Die Tour de France, dat is eigenlijk iets heel geks. Als jij dan rent en tweede wordt, 48 seconden verschil, zei je. Je had hem kunnen winnen, maar wat het vooral eigenlijk heeft laten afweten was de ploeg, de strategie. Ik zag beelden van jou zwoegend. Dat is natuurlijk een beeld dat je eigenlijk nooit wil zien van degene die moet gaan winnen. Want dan heeft hij vrij zicht. Dan is er niemand daarvoor die hem uit de wind houdt. Hele stukken dat jij gewoon vol in de wind rijdt. Het leek wel alsof de ploeg ja niet echt wist wat ze nou van plan waren. Het was ook wel helemaal nieuw en overrompeld ook. Hè, dat wat wij deden. Dus het wielrennen in Nederland op een laag pitje. En op een gegeven moment werd ik na mijn Olympische titel werd ik prof in 73. Joop was de ster aan het firmament. Altijd een eerling, net als Jansen daarvoor in de Franse dienst. Kreeg ook niet die grote aandacht die ze allebei verdienden. En nou, ze hebben allebei wel de Tour gewonnen later. Maar in elk geval, toen kwamen wij met die rallyploeg. En dat was een Nederlandse ploeg. En dat ging leven in Nederland. En, maar dat we in één keer zo dicht bij die Tour zegen kwamen, dat verbaasde iedereen. En we waren zelf er ook eigenlijk verbaasd over. En dat was eigenlijk wel jammer. Want, ja. Was er wel een plan? Een strategie? Ja, etappes winnen. Een klassement. Dat dachten we dat er gewoon in zat, denk ik. Als jullie dat hadden gedacht of die mogelijkheid ja, realistisch hadden geacht, dan was het misschien wel gelukt. Onzeker. Ik denk wel dat ik het lichaam had en alle zaken die nodig zijn om het toe te winnen, die waren bij mij wel aanwezig. Maar het is een dubbel op zijn kant geweest. En ja, het is net niet goed gevallen. En, maar toewinnen is ook niet eens. Maar het had wel gekund. Ja, twee keer tweede. Zegt ook niet alles. Maar ik ben ook eens een keer. Het jaar dat ik wereldkampioen was, reed ik ook geweldig. Maar dan ben ik door een zware valpartij uit de koers gemoet. Dat is ook dan de Tour. Maar ja. Het is. Ze noemen dat een koe in de kont kijken. Alles achteraf. Maar. Is dat wel een vraag die je stelt? Geweest. Is dat misschien toch. Ja, ik kan me er alles bij voorstellen dat je daar nog wel eens aan terugdenkt en denkt, goh, zo dichtbij. Ja, dat is zeker wel. Ja, maar ik zou ook wel voorop willen stellen dat je ook vooral moet genieten van hetgeen er wel is. Anders is het glas half leeg. Wat er gebeurd is, zo'n Parijs-Roubaix winnen. Ja, en dat was ook mijn koers. Dat was ook, kon ik me uitleven, geloof ik, keer of 8 of 9 heb ik in de eerste 10 gereden. Ik zat er altijd bijna, vond ik het mooi gewoon. Ik hield ook wel van labeurwerk en zo knokken, weet je. En die uitdagingen. Ik was misschien niet het echte winnaarstype, maar ik kon wel een doel uitzoeken en daar ging ik dan voor. Ja, en de Tour is dan net niet gelukt. Maar andere objecten die ik dan had, dat lukte dan wel. Nog steeds een prachtige carrière. We hebben een fragment uit 1977 van het moment dat het mooiste moment was. Je refereerde er al aan, de Alpe d'Huez. Radio Tour de France. 3 minuten over 4, we gaan onmiddellijk naar Frankrijk. Radio Tour de France. Hier is Theo Kom. Hennie Kuiper gaat door! Hennie Kuiper gaat als het moet! Als het zo doorgaat, de etappe winnen. Peter, jongen, wat gaat er met de olie door je heen? Ik sta, ik heb toevallig net langs je. Ja, het is bijna gewoon, maar ik heb het net al gezegd, we zijn er niet aan de finish. Er kan nog van alles gebeuren. Het is gewoon een sensatie hier. Grote spanning, je hoort het wel. Grote spanning over beheersen, Peter. van de hoek, Eddie Kuiper, ja hoor, ik zie hem komen, geweldig. En hij wordt hartstochtelijk toegejuicht door honderden, wat zeg ik, door duizenden mensen. En ook veel Nederlanders, natuurlijk zijn er veel Nederlanders die hier herinneren dat vorig jaar Joop Zoetemelk op de Alpe d'Huez etappewinnaar was. En die nu weer zien gebeuren dat een Nederlander als eerste eraan komt. Eddie Kuiper, heel makkelijk zou je eigenlijk zeggen, soepel naar boven komen. Geweldig, helemaal een fitte indruk maken. En hij rijdt dan naast de wagen van Felix Lévitant. Henny Kuiper, laatste meter, nog 15 meter, nog 12 meter, nog 10 meter. Daar komt hij over de finish en nu is het gebeurd. Uitstekend, Henny Kuiper. Bravo, jongen, dat heb je geweldig gedaan vanmiddag. Geweldig gedaan, Henny Kuiper. Hij lacht. Hij kan nog lachen, deze Henny Kuiper. Hij is dolgelukkig. En hij wordt opgeslokt in de menigte van enthousiaste mensen. Heinze Bakker was dat op de streep. We hoorden ook heel even dat Peter Post kettingroker werd van de spanning, de ploegleider. Dat is ook een andere tijd ineens. Ja, dat gebeurt dan, hè? En hij kan nog lachen. Dat vond ik ook heel grappig. Want, ja. Want je moet op zo'n moment totaal verzuurd en schil van de pijn zijn. Of dat nou zo geweest is, weet ik eigenlijk niet. Maar journalisten kunnen het ook wel heel spannend maken. Maar dat is ook heel spannend natuurlijk. Maar of ik dat gelachen heb, ja, zou best wel kunnen. Maar ik had ook maar reden om te lachen als jij wint. Maar ik ging ook eigenlijk voor die etappezegen. En op een gegeven moment, de koersverloop was van Dina, dat ik in één keer geweldig in beeld kwam voor die gele trui. Dat kwam ook dat ik 2 weken lang in dienst van Touro had gereden. We begonnen ergens in de Pyreneeën. Daar hielp ik hem aan een rit naar Po. Hij won de proloog. En een paar keer over was het ook bijna dat hij de trui ging verliezen. Dan hielp ik wel mee met de jongens om de zaak overeind te houden. Nou, en de dag voordien had ik het nog in de berg getappen. Heb ik op hem gewacht hem teruggebracht. Ja, en de rit naar Alpe d'Huez was bij hem geen houden meer aan. Hij verloor een kwartier. Dat had hij vaak in een drieweekse ronde. Giro, Tour of Vuelta. Nou, en toen ging ik mijn kans en ja, dat pakte uit. Maar die dag was ook echt legendarisch. Het was 35 graden. De eerste 10 kwamen allemaal individueel 1 voor 1 binnen. Eddie Merckx verloor 12 minuten. Het eerste wat hij zei boven, ik kom terug naar de Tour. Dat was ook wel heel bijzonder. Dat was al een heel aparte dag, hoor. Maar je ging dus af en toe gewoon een beetje naar achter om mensen te helpen? Je was ook echt wel een teamspeler in die zin? Dat je je offerde voor het teambelang of voor een collega? Maar, ja. En nu was het gewoon van, oké, jullie zijn zo ver achter. Nu ga ik dan een keer voor mezelf. Ik ruik die overwinning, ik pak hem. Als je over wilt gaan op school, dan moet je niet te veel onvoldoendes hebben. Nou, die waren dan, om de Tour te winnen, moet je die sowieso niet hebben. Maar ik had voor sommige dingen had ik echt wel 9 en 9's op het rapport. Maar ik denk wel dat ik te weinig een geboren leider was. En zeker is men niet geleerd om met de vuist op tafel te slaan. Te beleefd, in zekere zin. Ja, nou, ik schaam me daar niet voor. Misschien moet ik, daar ben ik ook niet. Maar sport is wat het is. Sport is niet een beleefde discipline. Sport is gewoon puur alleen gaan voor de overwinning. Nou, en een ander verliest. Of zie ik dat verkeerd? Nee, maar als ik naar Roland Garros kijk, of waar dan ook, daar zitten wel verschillende spelers. Dat de scheidsrechter zelf tussen tweeën moet komen om te zeggen, hey, rustig, of er worden ook boetes uitgegeven. En het is, in het wielrennen is dat ook zo. Sprinters zijn veel vuriger dan etappecoureurs. Je met daar zelfs nog in een ploeg, waar een ploegleider is die een ronderenner is, of meer een sprintersbaasje. In tactiek en zo. Hoe zou je jezelf typeren? Wat voor renner was je? Ja, heel rustig. Dus echt wel een rond. Maar ik wilde heel graag die Tour ook winnen. Dat was mijn lust. Ik vond het prachtig, het evenement. Ik ben er ook in totaal 33 keer geweest met ploegleider. En later bij de Rabobank als gastheer. Maar en op een gegeven moment kwam ik een keer binnen in een bergetappe. Ik denk, wat raar, de mensen gaan dan naar huis. Wat is dat dan? Maar toen verloor ik een kwartier. En toen heeft José de Kouwer aardig op me moeten inpraten. Om te zeggen, doe een beetje normaal, hè, jongen. Het is toch wat anders ook. Weet je wat jij eens moet doen? Je moet je meer concentreren op de klassiekers. En dat heb ik toen ook gedaan. En dat ging ook fantastisch. En ja. Maar de Tour was altijd mythisch. Ja, dat was mijn ding. Dat vond ik mooi. Wat is dat? Waarom steekt de Tour zo boven alles uit? Waarom is deze ronde ja, nou net de ronde waar al, iedereen naar kijkt? Ik noem het net al een fenomeen, maar het is zo bijzonder. Dan komen we naar Parijs, dat is zo apart hoe ze daar over die Champs-Élysées vliegen de laatste dag. Maar iedereen, dat is een liefde-haatverhouding met die Tour. Zo. Ze rijden daar de steen naar de straat om er maar vanaf te zijn, volgens mij soms. Want, om zich nog een keer te laten zien. En dan de middelvinger omhoog, van die kom je nooit meer terug. Ook journalisten. En dan is de voorstelling van de Tour in november. Iedereen is er weer, de hele familie daar. Je wilt daar toch bij zijn. Het is echt zo'n prachtige wedstrijd. Iedereen haat de Tour en iedereen wil hem winnen. Ja, zeker, zeker. Een fragment uit 1978. En hier had je het net ook al over een hele vreselijke val. Nou, Rennie, hoe gaat het met je op dit moment? Heb je erg veel pijn? Nou ja, ik moet allemaal een beetje verwerken nog. Dat is ook vooral jammer. Maar dat is een wintersport en ja. Ik kan me goed voorstellen, Rennie. Kun je zeggen hoe het gebeurde? Nou, het afdalen was vrij stijl toch en de weg een beetje glad. Ik wilde een paar steentjes ontdekken en moest ik een beetje bijremmen en toch in mijn achterwiel slippen. Het was helemaal mijn eigen fout, maar ja. Vallen is altijd dom en bij vallen worden altijd fouten gemaakt. Als er geen fouten werden gemaakt, waren er geen valpartijen. Ja, en daar ben ik echt heel zo. Ik ben hard gevallen, ik heb veel geluk gehad. Ik sloeg gewoon tegen de rotsen dan. En, maar ja, normaal heb ik er nog een sleutel in gebroken. Ik vang me vrij goed om, maar hier was je nog opvangen dan. En de stenen waren toch een beetje harder dan ik. En ja, ik wist gelijk dat ik een sleutelbeen had, want ik wilde overeind en nou hoef ik niet te proberen. Maar mijn hoofd is, ik ben in elk geval niet op mijn hoofd gevallen en daar ben ik blij mee. En, ja, we moeten verder maar zien wat gaat worden. Wat ik zo mooi vind in dit fragment, want het was een vreselijke val, is dat je eigenlijk zegt, ik heb geluk gehad. Het had veel erger kunnen zijn. Dat je zegt, ja, ik heb een fout gemaakt. Het is altijd een fout als je valt. En ja, ik heb het een beetje aan mezelf te wijten. Er zit een heel positieve en ook wel harde mentaliteit in. Niet klagen, niet bij de pakken neerzitten. Van nou ja, oké, het is nou eenmaal zo. En door naar de volgende overwinning. Ja, dat heb ik wel van mijn ouders meegekregen ook. Niet klagen, we moeten vooruit. En, ja, en dat is, ja, en dat was het punt. Ik had gedacht, er was een rustdag daarvoor. En daarvoor was Alpe d'Huez beklimming. En dat is de enige keer dat ik hier nou heb kunnen lossen. Dat was de eerste Tour. Ik reed hem eraf op Alpe d'Huez. Ik woon terug Alpe d'Huez. Rustdag. De minister-president kwam naar de Tour. Ging met Levita in de auto. De man zei in Kranjou door de Tour. Partseke een Hollandais va gagner le Tour de France. Monsieur le président. Dat zei Levita tegen. Want Dries heeft dat dikwijls nog verteld tegen mij. Dries van Acht, die ja, vertelde dat. Het was acht kools die dag. En ik had alles verkend. Dat deed ik. Ik bleef na de Dauphiné. Ik bleef 10 dagen in de Alpen. Ja, dat deed ik toen alleen maar in eentje. En met een paar jongens erbij. Of zo vaak was José de Gouw er ook bij. Nou, ik kende al die calls en ik kon die dag ook het bergklassement winnen. Dat vond ik ook interessant, want dat was niet eerder gebeurd door een Nederlander. Nou, we komen in Grenoble stad, en de Col de Portover, Col de Cruchon en dan de Granier en daar ging het fout. Nou, het was toen al oorlog, slecht weer en er zaten renners op 30 minuten na 3 calls. Het is stilgevallen. Ik ging tussen de witte lakens in Chambéry. En de koers is helemaal te top gevallen en alles is teruggekomen en de koers was helemaal dood toen. En ja, dat was, en dan kwam ik dus over de Jourplan van gisteren. Dat was voor het eerst dat jaar dat de Jourplan er is, dacht ik. En dan kwamen we aan in Morzin. Ja, dat waren echt van die ritten, dat vond ik prachtig om dan eens, maar ja. Maar nu lag je zo zijn. Nu lag je er. Dit was een Tour die begon al rampzalig met een proloog in een doorweekt Leiden die uiteindelijk is afgekeurd, waar iedereen zo'n beetje onderuit ging. Op de keitjes. Nou, zullen wel een paar gevallen zijn, maar niet iedereen. Maar het probleem was voor Levitan, voor de Fransen, dat we 1, 2, 3 en 4 werden. Jan Raas, Gerry Kneteman, Joop Zoetemelk en ik. En toen zei Levitan, doodleuk, ja, het was te gevaarlijk, we keuren de proloog af. Maar het verhaal erachter was dat de winnaar van de Tour van het jaar voordien in het geel mag rijden in de eerste rit. En we hadden al zoveel reclame met rally gemaakt in Frankrijk. Daar werden ze doodziek van. De Tiffenen reden volgende dag van Leiden naar Sint-Willibrood. En razend aan tafel, toen hij die uitslag had, die was, die vloog door het dak. Die zei, jongens, en met... Jan de Raas had in die gele trui moeten rijden. Ja. En toen zei hij, morgen is die trui voor mij. En met aardig wat woorden die ik hier niet ga herhalen. Maar 24 uur later hadden wij wel de gele trui in de ploeg. Dat was toch geweldig. Er is toch ook altijd een beetje politiek en ook altijd een beetje intrige rond wielrennen. Ja, daar staan we voor bekend. Het is ook het wielrennen. Je staat met 150 of meer. En dan, je bent allemaal tegenstanders. Je zit in een kopgroep en in één keer bij collega's van elkaar, waar je wilt zo hard mogelijk fietsen om weg te blijven. En dan op 10 kilometer van de meter, of weet ik wanneer, word je concurrenten, omdat je toch die rit wilt winnen. Dus. En er wordt ook altijd van alles bij bedacht, ook door journalisten. En ik zit er nu ook niet meer in het métier. Je moet, en daarom, je moet eigenlijk alle details weten die ook met Pogacar en met Vinicaat. Ik had gisteren wel de indruk dat Vinicaat makkelijker daalde. Strak in het wiel zat bij Pogacar. Dat ik zei, na zo'n zware inspanning wat ze gedemareerd hadden, is hij nog heel scherp. En het lijkt ook net of zij dat dus opbouwen op die Alpen. Op dat duurvermogen in lange klimmen. Maar dat is dan weer het verhaal in het wielrennen wat er allemaal gezegd wordt. En de journalist kan er een prachtig verhaal van maken. Die maken ook de romantiek er een beetje ja, bij. Ja, precies. Maar het zijn maar heel weinige. Kijk, tegenwoordig hebben ze alle data's en alles hebben ze van de renners. Vinicaat komt wel dood rustig over. Heeft niet zelfs een paar seconden bijgepakt, maar die paar seconden doen het ook allemaal niet. Dan denk ik, er gaat een dag komen, er komen heel veel. Dan gaat de bom wel een keer barsten en dan gaat er toch een winnaar uitkomen. Dat is wel het leuke, vind ik, dat het alles is doorberekend. Precies hoeveel suikerklontjes die in zijn koffie moet en hoeveel grammetjes vet die nog heeft. En hoeveel tijd die waar moet winnen en waar moet verliezen. Alles wordt helemaal doorberekend. Maar uiteindelijk gebeurt er toch altijd iets totaal onverwachts. Het lot slaat toch toe in dat wielrennen. Ja, het lot niet alleen, maar ik vind ook dat ze aan één zaak geweldig voorbij gaan in de sport en in het hele leven. Dat of je nou een zwaar ongeluk maakt in het verkeer of in het toer zit. Soms, als je echt de wil hebt of met een ongeluk te blijven leven, of de wil hebt om die toer toch te winnen. En Katelijns Merckx kon dat ook geweldig. En dan kun je boven jezelf uitgroeien. En die data stellen dan niet meer mee. Dat kun je geen 5 keer op een jaar doen. Maar het verlangen en de droom naar dat succes moet er ook zijn. De conditie moet goed zijn. En dan kun je af en toe een prestatie leveren. Ja, op die Olympische Spelen heb ik een solo gereden van 40 kilometer. Dat was ongekend. Het was ook echt heel warm. Maar daar had ik zo naartoe geleefd en zo naar verlangd om dat te zijn. En die laatste week, ik was ook helemaal in een andere wereld. Ik vond het zo geweldig. Ik ben geen uitzondering, maar er zijn wel meer voorbeelden dat dan gebeurt. En dat kan, gaan we deze week ook nog zien met een van die twee, denk ik. Het wordt wel een leuke tour nog, het laatste stuk. Moet ook nog niet te snel gaan, maar we willen nog een week genieten. We hebben een brief voor je, post van Hans Stokkelaar. Voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Henny, door Denenkamp en het wielrennen hebben wij elkaar lang geleden leren kennen. Een van de mooiste herinneringen is wel de vriendengroep Les Amis de Hem. We wilden een piketpaaltje plaatsen op de plek waar je band eraf reed tijdens het Parijs-Roubaix. Maar uiteindelijk werd het een groot monument dat werd onthuld in het bijzijn van Ino Jan Jansen van 8 en meer dan 100 wielliefhebbers in het jaar 2003. Daarna besloten we ook met z'n allen de klassiekers te fietsen die jij had gewonnen. En op een keer, toen we de Ronde van Vlaanderen fietsten, waren Gerard Meijer, jij en ik achterop geraakt. We reden door het rode stoplicht en werden aangehouden door de Rijkswacht. We hadden geen pasje bij ons, geen geld en eigenlijk niets. En zouden een boete krijgen voor de overtreding. Totdat jij herinnerde dat je nog een visitekaartje in je portemonneetje had zitten. De Rijkswacht bestudeerde het visitekaartje en zei dat de stoplichten ook gelden voor de winnaar van Vlaanderen. We mochten uiteindelijk doorrijden nadat je de gendarme het visitekaartje wilde behouden met een handtekening erop. En met de hartelijke groeten uit Merelbeke. Dit geeft toch wel aan wat voor indruk jouw prestaties nog steeds alom in de wereld worden gewaardeerd. Henny, de hartelijke groeten van Hans Stokkelaar. Goedendorp. Ja, Hans Stokkelaar, vriend en ook actief voor het Henny Kuiper Museum. Dat is een leuke anekdote ook. Ja, prachtig. Ja, we hebben dus met museum 8 vrijwilligers. We doen het allemaal samen. Dus, ik heb heel veel bewaard vanuit mijn carrière. Mijn schroefjes met de plak van het sleutelbeenbreuk tot aan de shirt van Parijs-Roubaix onder de modder. En het is echt heerlijk om daar eens wat rond te neuzen. En ja, Hans is ook een wielervriend geworden. En leuk dat hij dit nog even ophaalt. Ja. Zo zijn er wat meer dingen. Is de wielersport met je eigen. Dus wielersport is een sport van de verhalen ook. Hè? Ook zonder meer, ja. Dat zeker weten. En ja, die zijn er elke dag weer. Als je nu dus gisteren ook ziet wie er allemaal dan weer naar huis gaan. Bardet, die heeft toch op het podium gestaan. En die, ja, geruisloos. De Tour wacht op niemand dan. Is dat weer zo'n mooie uitspraak. En ja, dat heeft mij denk ik ook wel geboeid. In dat hele wielrennen, het reizen, het ontmoeten van andere culturen en mensen. En ja, en dat ik het ook nog redelijk goed kon. Ik heb er ook wel veel voor gedaan. Ja, dat is voor mij een hele leven geweest. Hoe is het eigenlijk met de rest van je leven gegaan? Hebben je kinderen later wel eens gezegd van papa was altijd fietsen? Nou, ze zijn nu volwassen, hebben ook, dus opa, die hebben ook alweer kinderen. Maar ik had er wel een stuk een schuldgevoel over. En het is natuurlijk, ja, wel apart leven natuurlijk. Maar ik ben niet de enige in het leven die dat meemaakt. Dat zijn ook mensen, ondernemers hebben dat ook. Maar die hebben gezegd, ze zeiden tegen mij, pa, je bent een goede vader voor ons geweest. En je hebt het goed gedaan voor ons. Ik heb ze wel normen en waarden bijgebracht. En ik ben ook heel gelukkig. Ik ben wel gescheiden, dus ja, of het daar dan van komt, dat is natuurlijk wel een zwarte bladzijde. Maar ik ben weer gelukkig getrouwd. En alles loopt zoals het zou moeten lopen. Kinderen, kleinkinderen. Iedereen is gezond. En wat ik net al een keer eerder zei, ook als je valt, het leven gaat door. Je moet vooruitkijken. En ja, het leven lacht me toe, eigenlijk ben ik wel blij mee. Je kunt vallen, je kunt ook weer opstaan. En heb je kinderen ook het fietsen bij, ja, wel leren fietsen, daar ga ik vanuit. Dat doet bijna iedereen in Nederland. Maar ook de liefde voor het wielrennen bijgebracht? Ja, we hebben samen een tourpool met wat mensen. Dus, maar ik heb ze altijd vrijgelaten om te gaan fietsen. En dat hebben mijn ouders me geleerd. Die hebben ze nooit afgevraagd. Hennie, is dat niet gevaarlijk, dat fietsen? Of wat ben je aan het doen? Die vrijheid en de vrije keuze, die heb ik op mijn kinderen gelaten. Ze doen het goed, goede baan en gezond. Daar ben ik blij mee. En in zover geen. Ja, als ze het hadden gewild, hadden ze wielrenner kunnen worden, maar ze hebben het niet gedaan. Maar ze volgen het wel op de voet. Ze, ja, zijn wel liefhebbers. Ze zijn heel fanatiek. We hebben ook heel discussies erover. En iedereen heeft zijn eigen ideeën. Ja, het wordt niet saai bij ons als we het over koers hebben. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. Henny Kuiper, veel plezier met de laatste week van de Tour. Ja. Vandaag dus een Alpenrit, morgen rustdag, dinsdag nog een tijdrit. En dan woensdag de koninginnenrit van de Tour de France van Saint-Gervais-Mont-Blanc naar Courchevel. En dat wordt allemaal gezamenlijk bekeken in het Henny Kuiper Museum. En dan met een toertocht vooraf voor wie er zin in heeft. Dankjewel. Dit was de Perstribune. En alles is terug te luisteren via de podcast natuurlijk. Twitter, de Perstribune. En nog na twee uur de Tour de France. Met de collega's van Radio Tour de France. Heel veel plezier daarbij. De Perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1. Ook mensen met een arbeidsbeperking willen graag aan het werk. Als je geen structuur meer hebt, ga je vervelen. Maar veel gemeenten die dat moeten regelen, lukt het maar niet. Ja, dan kan je je afvragen, zijn mensen dan niet? Of wat is de reden dat ze nog niet aan het werk komen? Het gevolg? Een wachtlijst van mensen die graag aan de slag willen. Dus die 4000 mensen die op dit moment wachten, dat zijn er 4000 te gaan. Onbeschut, werkloos. Vanavond om 7 uur. Bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster.